اہم اور بنیادی قوانین۔ نکاح کے مقاصد کو سمجھ لینے کے بعد آئیے اب نکاح کے اسلامی قوانین کا مطالعہ کریں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی قانون بجائے خود مقصود نہیں ہوا کرتا، بلکہ کسی مقصد کے حصول کا صرف ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اس بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اسلام نے نکاح کے متعلق جو قوانین دیے ہیں وہ دراصل ان مقاصد کی خاطر اور ان کے حصول کے ناگزیر ذرائع کے بطور دیے ہیں جنہیں وہ نکاح سے حاصل کرنا چاہتا ہے اور جن کی وضاحت ابھی گزر چکی ہے۔ اسلامی قوانین نکاح کا مطالعہ کرتے وقت ان کے اس فکری پس منظر کا سامنے رہنا بہت ضروری ہے۔ کسی مجموعے قوانین میں اصل اہمیت ان کی بنیادی دفعات ہی کو حاصل ہوا کرتی ہے، انہی سے اس پورے مجموعے کے مدعا، مزاج اور حسن قبح سب کچھ کا پورا اندازہ کر لیا جا سکتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ صحیح اندازہ فی الواقع انہی کے غیر مطالعے اور جائزے پر موقف ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہم یہاں صرف انہی قوانین کو بحث و گفتگو کے لیے منتخب کریں گے جو اسلامی شریعت میں نکاح کے اصولی اور بنیادی احکام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نمبر ایک، جو جواز نکاح کے لیے ہم دینی ضروری ہے۔ دو، اہل کتاب عورت سے مسلمان مرد کے نکاح کی اجازت ہے۔ تین، بالغ لڑکیوں اور عورتوں کے نکاح کے معاملے میں ان کی شرعی ولی کی رائے کو بھی ایک گونا دخل حاصل ہے۔ چار، نابالغوں کے بھی نکاح کی اجازت ہے۔ مرد کو عورت کا کفو ہونا چاہیے۔ چھ، عورت کو مناسب مہر ملنا ضروری ہے۔ سات، نکاح کے منعقد ہونے کے لیے شہادت اور اعلان ضروری ہے۔ ان بنیادی احکام میں سے ہر حکم کے سلسلے کی ضروری تفصیل حسب ذیل ہے۔ نمبر ایک، جواز نکاح کے لیے ہمدینی کی شرط کی قطعیت اور ہماگیری۔ نکاح کے قانونی یعنی شرعی طور پر صحیح اور جائز ہونے کی سب سے مقدم شرطوں میں سے ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں مسلمان ہوں۔ قرآن کریم کا صاف و صریح احکام ہے، سورہ بقرہ 2:21، مسلمانوں مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو تا وقت کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور نہ اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں دو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ ایک اور موقع پر فرمایا گیا، سورہ ممتحنہ 10، مومن عورتیں ان کافر مردوں کے لیے حلال ہیں، نہ یہ مومن عورتیں ان کافر مردوں کے لیے حلال ہیں، نہ وہ کافر مرد ان مومن عورتوں کے لیے۔ اور اے مسلمانوں، کافر عورتوں کے ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو۔ یہ ارشادات خداوندی اس امر کا کھلا ہوا اعلان ہے کہ نکاح کے جائز ہونے کے لیے ہمدینی ضروری ہے۔ کسی مسلمان مرد کا نکاح کسی مشرک یا کافر عورت سے اور کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی مشرک یا کافر مرد سے قطعاً ممنوع ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ایسا کوئی نکاح کر ڈالا گیا تو اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، وہ سرے سے منعقد ہی نہ ہوگا اور فقہ کی اصطلاح میں باطل ہوگا۔ ایسے نام و نہاد نکاح کے نتیجے میں نہ عورت مرد کے لیے حلال ہوگی، نہ ان سے پیدا ہونے والی اولاد جائز اور صحیح النسب اولاد تسلیم کی جائے گی، نہ وہ ایک دوسرے کے وارث ہو سکیں گے۔ ان آیتوں میں مشرک عورتوں اور مشرک مردوں نے اس کافر مردوں اور کافر عورتوں کے الفاظ سے ہرگز نہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہو جس پر مشرک یا کافر کی اصطلاح کا اطلاق کسی وجہ سے نہ ہوتا ہو تو وہ اس حکم ممانعت سے باہر ہوگا اور اس سے مسلمان کا نکاح جائز رہے گا۔ نہیں، اس حکم میں وہ سبھی داخل ہیں جو دائر اسلام سے علیحدہ ہوں، کیونکہ ممانعت جس وجہ سے کی گئی ہے وہ تمام غیر مسلموں کے ضمن میں بالکل یکساں طور پر موجود پائی جاتی ہے، خواہ ان کا تعلق کسی بھی اصطلاحی نام رکھنے والے غیر مسلم گروہ یا فرقے یا ملت سے ہو۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ جواز نکاح کے معاملے میں ان کے درمیان کوئی فرق کیا جائے۔ جب ممانعت کی وجہ اور اس کی غایت ہر جگہ یکساں طور پر موجود ہے تو اس ممانعت کا حکم بھی یکساں طور سے عائد ہونا چاہیے۔ چنانچہ مذکورہ بالا آیتوں کے الفاظ حتی یؤمن، تا وقت یہ کہ وہ عورتیں ایمان نہ لائیں، اور حتی یؤمنو، جب تک کہ وہ لوگ ایمان نہ لائیں، اس بات کا صاف اعلان کر رہے ہیں کہ کسی بھی منکر اسلام سے ازدواجی رشتہ قائم کیا جانا اسی وقت جائز ہو سکتا ہے جب وہ اسلام پر ایمان لا چکا ہو۔ گویا دوسرے لفظوں میں بات یہ ہوئی کہ کسی بھی طرح کے غیر مسلم سے اس وقت تک نکاح کا رشتہ قائم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ اسلام کے دائرے میں داخل نہ ہو چکا ہو۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ پھر ان آیتوں میں نکاح کی ممانعت کرنے کے سلسلے میں مخصوص طور پر مشرکین اور مشرکات، نیز کفار اور کوافر کے اصطلاحی الفاظ کیوں لائے گئے ہیں؟ کوئی عام اور جامع لفظ لا کر ساری غیر مسلموں کی طرف اس عمانیت کی نسبت کیوں نہیں واضح کر دی گئی؟ تو اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ نایتوں کے نزول کے وقت بالفعل یہ اصطلاحی مشرقین اور کفار ہی سامنے تھے، اور انہی کے ساتھ ازدواجی رشتے قائم کرنے یا قائم رکھنے کا مسئلہ زیر بحث تھا۔ اس لیے بالکل فطری بات تھی کہ ممانعت کی ہدایت دیتے ہوئے مخصوص طور پر صرف انہی کا نام لیا جاتا، اگرچہ وہ بجائے خود بالکل عام اور ایک اصولی ہدایت تھی۔ جس طرح کسی غیر مسلم سے مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا اور کیا جائے تو باطل اور قلع عدم ٹھہراتا ہے، اسی طرح اگر کسی غیر مسلم جوڑے میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لیتا ہے اور دوسرا اپنے آبائی دین پر قائم رہ جاتا ہے، تو جیسا کہ اصول کا کھلا ہوا تقاضا ہے، اب ان دونوں کا نکاح برقرار نہ رہ سکے گا۔ بعض حالات میں یا تو فوراً آپ سے اب ختم ہو جائے گا یا قاضی اسے قلع عدم ٹھہرا دے گا، اور بعض حالات میں عورت کی عدت پوری ہونے تک باقی رہے گا۔ اس دوران اگر دوسرا فریق بھی اسلام قبول کر لیتا ہے تب تو وہ برقرار رہ جائے گا، ورنہ از خود ختم ہو جائے گا۔ کسی غیر مسلم جوڑے میں سے ایک فریق کے مسلمان ہو جانے کی شکل میں ان کے رشتے نکاح کے منقطع ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ دینی اختلاف کی وہی دوری اب یہاں بھی پیدا ہو چکی ہوگی جس کو قرآن حکیم نے ازدواجی رشتے کے بارے میں ایک ناقابل عبور خلیج قرار دیا ہے۔ چنانچہ زمانے نبوت میں ایسی صورتحال برابر پیش آ رہی تھی کہ زوجین میں سے ایک اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا اور دوسرا بدستور اپنے آبائی مذہب ہی پر جمع رہا۔ مکی دور چونکہ شریعت کے تفصیل احکام کے نازل ہونے کا دور نہ تھا، اس لیے اس وقت تک تو اس صورتحال کو خاموشی کے ساتھ انگیز کیا جا رہا، مگر مدنی دور شروع ہونے کے بعد جب احکام شرع نازل ہونے لگے تو جہاں ایک طرف کفار اور مشرکین سے نکاح کا رشتہ قائم کرنے کی قطعی ممانعت کر دی گئی جیسا کہ اوپر واضح کیا جا چکا ہے، وہیں دوسری طرف اس طرح کے پہلے سے موجود چلے آنے والے رشتوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان صادر ہوا کہ سورہ ممتحنہ آیت 10، اے ایمان والو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آ جائیں تو ان کی جانچ کر لو، اللہ ان کی ایمان کی بابت بخوبی علم رکھنے والا ہے، پس اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ مومن ہے تو پھر انہیں کافروں کے پاس واپس نہ لٹاؤ، کیونکہ نئی عورتیں ان کافروں کے حلال ہیں، نئے کافر ان عورتوں کے لیے حلال، اور انہوں نے جو کچھ خرچ کیا ہو انہیں واپس دے دو، اور ان عورتوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ ان کے مہر انہیں دے دو، اور اسی طرح تم خود بھی اپنی کافر عورتوں کو اپنی نکاح میں نہ روکے رکھو، تم نے جو کچھ خرچ کیا تھا اسے واپس مانگ لو، اور جو کچھ کافروں نے ان پر خرچ کیا تھا اسے وہ واپس طلب کریں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر رہا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ ارشاد الہی پوری صراحت سے بتا رہا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم جوڑے میں سے کوئی ایک فرد اسلام قبول کر لیتا ہے اور دوسرا بدستور اپنے قدیم مذہبی پر قائم رہتا ہے تو نہ صرف یہ کہ ان کا رشتہ نکاح اب جائز اور قانونی نہیں رہ جائے گا، بلکہ اگر دین کے اس اختلاف کے ساتھ ساتھ دار کا اختلاف بھی واقع ہو گیا ہو، یعنی اسلام قبول کرنے والا فرد دار الکفر سے ہجرت کر کے دار الاسلام کی شہریت اختیار کر چکا ہو اور دوسرا فریق اپنی قدیم شہریت ہی برقرار رکھے ہوئے ہو، تو ان دونوں کا نکاح خود بخود قلع عدم ہو رہے گا۔ اسے ختم کرنے کے لیے کسی طلاق یا عدالتی حکم کی بھی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ اب مرد اور عورت دونوں قانونی طور پر اس بات کے لیے آزاد ہوں گے کہ جہاں چاہیں اپنا دوسرا نکاح کر لیں۔ پھر یہی حکم اس وقت بھی ہوگا جب کسی مسلم جوڑے میں سے ایک نے ارتداد کا راستہ اختیار کر لیا ہو، کیونکہ اس صورت میں بھی ان دونوں کے درمیان اسلام اور غیر اسلام کے اختلاف کی خلیج حائل ہو چکی ہوگی، اس لیے اب ان کا بھی نکاح اسی طرح برقرار نہ رہ سکے گا جس طرح کسی غیر مسلم جوڑے میں سے ایک فرد کے مسلمان ہو جانے کی شکل میں اس کا نکاح برقرار نہیں رہ جاتا، بلکہ فوراً یا عورت کی عدت گزر جاتی ہی فسق ہو جائے گا۔ غیر اسلامی شریعت میں ازدواجی رشتے کی جائز اور قانونی تسلیم کیے جانے کے لیے ہم دینی ایک مستقل اور دائمی شرط ہے۔ اس رشتے کے قائم ہونے کے وقت بھی اس شرط کا پایا جانا ضروری ہے، اور اس کے قائم و برقرار رہنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ وجوہ و مسالے، جوازی نکاح کے لیے اہم دینی کی یہ لازمی شرط جن وجوہ کی بنا پر عائد کی گئی ہے وہ حسب ذیل ہے۔ ایک، ایمان کی حفاظت۔ سب سے اہم بنیادی نمایاں اور فیصلہ کن وجہ تو وہ ہے جسے خود قرآن نے خاص اہتمام سے بیان فرما رکھا ہے، سورہ بقرہ آیت 222 کے جو الفاظ نقل کیے گئے ہیں اور جن میں مشرک عورتوں اور مشرک مردوں سے نکاح کی ممانعت کا اعلان کیا گیا ہے ان کے بعد ہی ارشاد ہوتا ہے، یہ اہل شرک تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں جبکہ اللہ اپنی توفیق بخشی سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، وہ اپنی ہدایتوں کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ یعنی اس ممانعت کی اصل غایت اور حقیقی وجہ یہ کہ مومن کی متاع ایمان محفوظ رہے، چونکہ ان لوگوں نے ازدواجی رفاقت جیسا دائمی پائیدار اور گہرا جذباتی رشتہ قائم کرنا جو اسلام کا اپنا دین نہیں مانتے مسلمان کی ایمان و اسلام کو خطرے میں ڈال دے سکتا ہے، اس لیے ضروری ہوا کہ ان سے ایسا رشتہ جوڑنے کی قطعی ممانعت کر دی جائے۔ یہ بات کہ ایسا رشتہ مسلمان کی متاع ایمان کے لیے خطرہ بن سکتا ہے کوئی واہمہ یا مفروضہ نہیں ہے بلکہ کھلی ہوئی اور ناقابل انکار حقیقت ہے۔ زوجین کا تعلق کوئی وقتی یا معاملی یا کاروباری تعلق نہیں ہوتا کہ ان کی باہمی وابستگی پس ایک خاص حد کے اندر ہی محدود رہ جانے والی ہو اور ان کے شخصی افکار اور میلانات کو متاثر کر لینے کی کوئی صلاحیت نہ رکھتی ہو، یہ تو ایسا غیر معاملی تعلق ہوتا ہے جو مستقل دائمی اور غیر محدود بھی ہوتا ہے اور انتہائی گہرا جذباتی اور پائیدار بھی۔ یہ بالکل فطری طور پر زوجین کو باہم شیر و شکر بنا دینا چاہتا ہے اور اس بات کے لیے مسلسل زور لگاتا رہتا ہے کہ وہ اپنی پسند و ناپسند اپنی جذبات اور اپنے افکار میں بھی زیادہ سے زیادہ قریب آتے جائیں۔ اس حقیقت کی موجودگی میں ان کے مابین افکار اور خیالات کے کثر و انکسار اور لین دین کے عمل کا جاری رہنا کوئی غیر متوقع بات نہیں ہو سکتی، اس لیے اس خطرے کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ غیر مسلم رفیق حیات یا رفیق حیات اپنے مسلمان شریک زندگی کو اپنے مخالف اسلام عقائد و افکار سے متاثر کر لے۔ جس شخص کی بھی نظر انسانی نفسیات پر ہوگی وہ اس زبردست اور عملی امکان کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر ایمان و اسلام کی تباہی کا یہ خطرہ صرف اس شخص کی ذات خاص ہی تک محدود رہ جانے والا نہیں جس نے کسی منکر اسلام سے نکاح کا رشتہ قائم کر لیا ہو، بلکہ وہ لازماً آگے بڑھے گا اور بڑھ کر اس کی اولاد کو بھی اپنی زد میں لے لے گا، پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیا بن کر اٹھے گی، وہ عقیدوں کے تضاد کا شکار بھی بن سکتی ہے اور کفر یا شرک یا الحاد کی آغوش میں بھی چلی جا سکتی ہے۔ آخر مسلم اور غیر مسلم جوڑے سے پیدا ہونے والے بچے اپنے غیر مسلم ماں باپ کے عقائد و افکار سے کل یتین کیسے محفوظ رہ جائیں گے اور ان کی ذہنی اٹھان پر ان عقائد و افکار کا بھی فرق تو کیوں نہ پڑے گا۔ اب کسی اور کے نہیں ایک مسلمان کے ذہن سے سوچئے کہ اس خطرے کا حقیقت بن جانا جو بہرحال ممکن اور متوقع ہے کیا معنی رکھتا ہے، کیا اسے انگیز کرنے کے لیے کرنے کی بات اس سوچ بھی سکتا ہے۔ دوسروں کی نظر میں ایسا واقعہ چاہے جتنا بھی غیر اہم بلکہ خوش آئند ہی کیوں نہ ہو لیکن ایک مسلمان کی نظر میں جب تک وہ مسلمان ہے اس سے بڑا المناک سانحہ اور کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس کے نزدیک ایمان ہی تو ایک مسلمان کی اصل پونجی ہوتی ہے، اسی پر اس کا مسلمان ہونا موقوف ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو تو مسلمان لفظ کے کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتے، دنیا کے سارے مفادات اور تمام مسائل مل کر بھی اس کی قیمت کو نہیں پہنچ سکتے، یہ وہ سرمایہ ہے جسے کھو دینے کے بعد اس کا سب کچھ کھو جائے گا۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ بے عقلی اور بدبختی کی بات اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ اتنے قیمتی سرمایہ کی طرف سے غفلت برتے یا دنیا کی کسی بھی مصلحت کی خاطر اسے خطرے میں ڈال دے۔ معقولیت اور دانشمندی کا تقاضا بد ہدایتاً صرف یہ ہوگا کہ اس ایمان کی قیمت پر حفاظت کی جائے، پوری احتیاط کے ساتھ کی جائے، صرف سامنے دکھائی دینے والے واقع خطرات ہی سے نہیں بلکہ دور کے امکانی خطرات سے بھی کی جائے، یعنی نہ تو کسی واقعی خطرے کو انگیز کیا جائے نہ کسی امکانی خطرے کو مول لیا جائے۔ اس بارے میں قرآن کا جو مطالبہ نقطہ نظر ہے وہ اس کے اس ارشاد سے اور زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو انہیں اپنا رفیق نہ بناؤ، تم میں سے جو لوگ بھی ان سے رفاقت رکھیں گے وہ بڑے ظالم ہوں گے۔ توبہ 23۔ باپ بیٹے اور بھائی بھائی کے درمیان پائے جانے والے رشتے دنیا کے مضبوط ترین رشتے ہوتے ہیں، پھر پیدائش اور فطری طور پر آپ سے آپ قائم شدہ بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ پہلے سے موجود نہ ہو اور حسب مرضی انہیں قائم کیا جاتا ہو، لیکن آیت کریمہ کا فرمانا ہے کہ ایک مومن کے لیے ایسے رشتے بھی اپنی اہمیت بڑی حد تک کھو دیتے ہیں اگر کفر اور ایمان کا اختلاف درمیان میں حائل ہو، اور ایسے باپ یا ایسے بھائی کے انسانی اخلاقی اور سماجی حقوق اگر چاہے اپنی جگہ قابل احترام اور واجب الادا ہی رہیں گے لیکن انہیں اپنا ولی سچا دوست رفیق ہرگز نہ بنایا جائے گا. غور کیجیے, جس دین کی نگاہ میں ایمان اور عقیدے کا اختلاف اتنی زبردست اہمیت رکھتا ہو کہ اس کی موجودگی میں ایسے مضبوط ترین خونی رشتے بھی اپنا فطری مقام کھو دیتے ہیں, وہ کسی منکر اسلام سے ازدواجی رشتہ قائم کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے, جبکہ یہ رشتہ نہ صرف ایک مذکورہ خونی رشتوں سے کسی طرح بھی کم طاقتور نہیں ہوتا, بلکہ شریعت اسے جو مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے وہ اس وقت تک حاصل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ فی الواقع ایسا ہی غیر معمولی حد تک طاقتور نہ رہے. اور دوسرے لفظوں میں گویا بات ہوئی کہ اس رشتے کو گہرائی اور گہرائی کے اعتبار سے کچھ اسی پائے کا ہونا چاہیے جو ولی دوستی اور سچی رفاقت کا ہوا کرتا ہے. جب پیدائشی بنیاد پر اور آپ سے آپ قائم شدہ خونی رشتے بھی انکار اسلام کے باعث اس قابل بن جاتے ہیں کہ ان کے بارے میں چوکنا رہا جائے, تو پھر ایسی صورت میں نکاح کے رشتے جوڑنے کا سوال ہی کہاں باقی رہ سکتا ہے جو پیدائشی طور پر آپ سے آپ موجود بھی نہیں ہوتا بلکہ قصد اور ارادے سے وجود میں لایا جاتا ہے. اہل شرک و کفر سے اہل ایمان کے ازدواجی رشتے کس طرح ان کی ایمانی ہلاکت کے موجب بن سکتے ہیں, اس کا بدترین عملی تجربہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہو چکا ہے. بارہا ایسا ہوا کہ انہوں نے ہدایت الہی کو پسے پشت ڈال کر گرد و پیش کی بت پرست قوموں سے شادی بیاہ کے سلسلے شروع کر دیے, اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر بھی مشرکانہ عقائد و افکار کی گرم بازاری ہو گئی. غرض اسلام کے منکر افراد سے نکاح کو اکثر ممنوع قرار دینے کا سب سے اہم اور بنیادی منشا قرآن حکیم کا یہی تھا کہ مسلم معاشرہ اپنے افراد کی ایمان کی تباہی کے خطرات سے محفوظ اور کفر شرک اور الہاد کے جرائم سے پاک رہے. مقاصد نکاح کا تحفظ. دوسری اہم وجہ اور بڑی مصلحت اس ممانعت کی ہے یہ ہے کہ نکاح کے مقاصد کو ناکامی کے ان خطرات سے محفوظ رکھا جائے جو زوجین میں دینی اختلاف کی بنا پر لازماً پیدا ہو سکتے ہیں, کیونکہ ایسے زبردست اختلاف کے ہوتے ہوئے ان کے دلوں کا باہم جڑا رہنا اور ان کی ازدواجی زندگی میں سکون اور ہم آہنگی کا پایا جانا قریب قریب ناممکن ہی ہوگا, الا آن کہ اس رشتے ازدواج کا مسلمان فرد دبے اسلام اور بے ایمان کا مسلمان ہو جسے اپنے مسلمان ہونے کی معنویت سے کوئی سروکار ہی نہ ہو. لیکن ظاہر ہے کہ یہاں گفتگو ایک اسلامی قانون کی معقولیت اور ضرورت کے بارے میں ہو رہی ہے, اور اسلامی قانون اسلام کے واقع ماننے والوں کے لیے ہوتا ہے نہ کہ اس سے بے پرواہ لوگوں کے لیے. اس لیے اس کی معقولیت اور ضرورت کو جانچنے کے لیے سامنے صرف انہی لوگوں کو رکھا جانا چاہیے جو فی الواقع مسلمان ہوں, اور جہاں تک واقعی مسلمانوں کا تعلق ہے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے غیر مسلموں سے قائم کیا جانے والا رشتہ ازدواج کبھی سکون بخش اور کامیاب ثابت نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایسے رشتے کی صورتحال یہ ہوگی کہ زوجین میں سے ایک تو توحید خالص پر ایمان رکھتا اور شرک و بت پرستی کو گمراہی اور الہاد و مادیت کو جہالت سمجھتا ہوگا. قرآن کو اللہ کا نازل کیا اور ہدایت نامہ اور صاحب قرآن کو اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوگا, آخرت پر یقین رکھتا ہوگا اور عقائد و افکار میں, اخلاق و اعمال میں, خیر و شر کے معیار میں, پسند و ناپسند کے معاملے میں اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت ہی کو پہلی اور آخری سنت قرار دیتا ہوگا. اور دوسرا, یا تو خدا کے وجود ہی کا قائل نہ ہوگا یا ایک سے زائد خداؤں کو نہ مانتا ہوگا, وہی اور رسالت کے تصور تک سے ناشنا اور قرآن و اسلام کا منکر ہوگا, اپنے لیے عقائد و افکار اور اخلاق و اعمال کا سب چشم ہدایت کچھ اور ہی رکھتا ہوگا. سوچئے, جہاں درمیان میں اتنے طویل ذہنی اور باطنی فاصلے حائل ہوں, وہاں آپس کی دلی الفت, جذباتی ہم آہنگی, فکری ایک جہتی اور پرسکون رفاقت کی کیا صورت بن پڑ سکے گی؟ کیا نفسیاتی طور پر ایسی توقع کرنا حق بجانب ہوگا؟ ظاہر ہے کہ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایسا ازدواجی رشتہ بس ایک صحبت ناجنس بنا رہے گا, اور قدم قدم پر افکار, جذبات اور میلانات کا ٹکراؤ ہوتا رہے گا, جس کے نتیجے میں دونوں کی زندگی سکون سے اور گھر کی فضا مودت اور رحمت کی خنکیوں سے محروم ہی رہے گی. حالانکہ یہی سکون اور مودت اور رحمت, جیسا کہ اوپر ابھی معلوم ہو چکا, اس رشتے کی جان ہے, نکاح کا مقصود ہے. ایسا مقصود جو خود تو اہم ہے ہی, دوسرے مقاصد کی صحیح تکمیل کے لیے بھی ضرور ہے, کیونکہ جس جوڑی کی ازدواجی زندگی تلخ و ناخوشگوار, وہ ان مقاصد کو صحیح معنوں میں کبھی حاصل نہیں کر سکتا جو عقد نکاح کی غرض و غایت ہے. اسلام کی نگاہ چونکہ مقاصد سے کبھی نہیں ہٹتی اور نہ ہٹنی چاہیے تھی, اس لیے دوسرے مسئلے کے علاوہ خود مقاصد نکاح کے تحفظ کی خاطر بھی ضروری تھا کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں سے نکاح کرنے کی ممانعت فرما دے. عذر حقیقت یہ ہیں وہ اہم وجوہ جو وجوہ و مسالے جن کی بنا پر اہل اسلام اور غیر اہل اسلام کے مابین ازدواجی رشتے کو ممنوع ٹھہرایا گیا ہے. ضروری ہے کہ اس قانون کی ضرورت اور معقولیت کا جائزہ انہی مسالے کی روشنی میں لیا جائے، نہ کہ کسی اور بنیاد پر. بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ جو شخص بھی راست فکری سے کام لے گا اور جائزہ کا صحیح طریقہ اختیار کرے گا، وہ شریعت کے اس قانون کو اسلامی معاشرے کی ایک ناگزیر ضرورت تسلیم کیے بغیر نہ رہے گا. وہ اسے نہ تو کسی علیحدگی پسندانہ جذبے کا شاخصانہ ٹھہرائے گا، نہ اس کے اندر کسی گروہی یا ملی منافرت کی کار فرمائی پائے گا، بلکہ صاف محسوس کرے گا کہ قید اور ممانعت یقیناً ایک مسلمان کی دینی ضرورت بھی ہے اور دنیاوی بھی. اس کے ایمانی مفاد کا بھی تقاضا ہے اور معاشرتی مفاد کا بھی. نمبر دو، اہل کتاب کی عورتوں سے جواز نکاح کا استثناء. جواز نکاح کے لیے ہمدینی کی شرط کے اس حکم میں ایک اور صرف ایک استثناء بھی ہے، اور وہ یہ کہ غیر مسلموں سے اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی عورتوں سے مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے، جبکہ یہودی اور عیسائی مردوں سے مسلمان عورتوں کا نکاح بدستور ناجائز اور ممنوع ہی ہے. یہ استثناء قرآن کی اس ارشاد میں مذکور ہے، سورہ مائدہ 5، آج تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہیں، نیز مومن شریف عورتیں اور ان لوگوں میں کی شریف عورتیں بھی جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. یہ استثناء اور اہل کتاب کی عورتوں تک اس استثناء کی محدودیت دو باتوں کی وجہ سے، ایک تو وہ یہ کہ جس قلت کی بنا پر اور جن مصلحتوں کی خاطر اہل کفر اور اہل شرک سے نکاح کرنا ممنوع ٹھہرایا گیا ہے، اگرچہ وہ بدستور اہل کتاب کے معاملے میں بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن امر واقعہ یہ بھی ہے کہ ہاں ان کی نوعیت بہت کچھ مختلف اور ان کی اہمیت نسبتاً کم شدید ہوتی ہیں. اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اگر اہل کتاب میں بھی اسلام کے منکر اور شرک یا کفر کے مرتکب ہوتے ہیں، تاہم اسلام سے ان کی دوری اور اجنبیت اس درجے کی نہیں ہوتی جس درجے کی دوسرے غیر مسلموں کی ہوا کرتی ہے. ایسا اس لیے ہے کہ ان کے دینی عقائد اور بنیادی تصورات بڑی حد تک فی الجملہ وہی ہیں جو اسلام کے ہیں، اللہ، آخرت، رسالت، وحی، کتاب اور ملائکہ وغیرہ. ایمانیت کو اپنے طور پر وہ بھی جانتے اور مانتے ہیں. اسلام سے صحیح بنیادی اختلاف انہیں جو کچھ ہے وہ صرف قرآن اور نبوت محمدی پر ایمان رکھنے نہ رکھنے کا اختلاف ہے. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ان کا کھلا ہوا کفر قرآن کو خدا کی کتاب اور حضرت محمد کو خدا کا رسول نہ ماننے کی حد تک محدود ہے، جبکہ دوسرے غیر مسلم صرف قرآن اور نبوت محمدی کے منکر نہیں ہوتے بلکہ اسلام کے بہت سے دوسرے بنیادی عقائد اور تصورات کے بھی منکر یا ان سے بالکل ناواقف ہوتے ہیں. اس لیے قدرتی طور پر اہل کتاب اوروں کے برخلاف ایک حد تک اسلام آشنا بھی ہوتے ہیں اور اپنے ذہن کے فکری اور مذہبی سانچے کے اعتبار سے مسلمانوں کے قریب بھی. دوسری بات یہ کہ عورت کی فطرت میں قدرت نے مرد کے افکار پر اثر انداز ہونے کے مقابلے میں اس کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ رکھی ہے، جبکہ مرد کا حال برعکس ہے. وہ اپنے افکار اور رجحانات کا پرت تو عورت کے ذہن پر ڈالتا زیادہ ہے اور اس کا اثر قبول کم کرتا ہے. ان دونوں حقیقتوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس بات کا سمجھ لینا بالکل آسان ہو جائے گا کہ دائرہ اسلام سے باہر ہونے کے باوجود کتابی عورت سے مسلمان مرد کو نکاح کی اجازت کیوں دی گئی ہے، اور کتابی مرد سے مسلمان عورت کا نکاح بدستور ممنوع ہی کیوں رکھا گیا ہے. عام غیر مسلموں سے ازدواجی رشتہ قائم کرنے کی ممانعت کا بنیادی مقصد جیسا کہ اوپر تفصیل سے معلوم ہو چکا مسلمان کے ایمان کا تحفظ ہے، لیکن دونوں حقیقتوں کی بنا پر کتابی عورت سے اس بات کا خطرہ نہ ہونے کے برابر رہے گا کہ وہ اپنے مسلمان شوہر کو بشرطیے کہ واقعی مسلمان ہو ایمان اور اسلام سے برپشتہ کر دے گی اور اسے آگ کی طرف کھینچ لے جائے گی. نہ صرف یہ کہ خطرہ نہ ہونے کے برابر رہے گا بلکہ توقع اس امر کی ہوگی کہ وہ اپنی انفعالی فطرت کی بنا پر اپنے مسلمان شوہر کا اثر قبول کر کے اور ایک ماحول اور معاشرے کے اندر رہنے سہنے کی نتیجے میں خود اسلام کی طرف کھینچ جائے گی. اس کے برخلاف اگر کسی کتابی مرد سے کسی مسلمان عورت کا نکاح ہو جاتا ہے تو زیادہ امکان اس بات کا رہے گا کہ اس کا ایمان اور اسلام محفوظ نہ رہ جائے، کیونکہ اس صورت میں اس کا شوہر فطری اور سماجی دونوں حیثیتوں سے اس پر اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں ہوگا اور وہ اپنی انفعالی فطرت کی بنا پر اس کے عقائد و افکار کا رنگ اختیار کر لینے کے امکان سے مسلسل دو چار رہے گی. اس کے علاوہ ایک عیسائی یا یہودی معاشرے کی بود و باش بھی اس امکان کو برابر غذا دیتی رہے گی. ان ساری باتوں کا نتیجہ یہ یقیناً یہ یقیناً نکل سکتا ہے کہ بالآخر اسلام کی دولت کھو بیٹھے. پھر جہاں تک اس سے پیدا ہونے والی اولاد کا تعلق ہے, اس کے بارے میں تو 99% امکان اس بات کا ہے کہ مسلمان نہیں بلکہ کتابی ہی بن کر اٹھے گا. ان دوہرے سنگین خطرات کا کھلا ہوا تقاضا یہی تھا کہ مسلمان عورت کا کتابی مرد سے نکاح کسی حال میں جائز نہ رکھا جاتا. اس وضاحت کی روشنی میں صاف دیکھ لیا جا سکتا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت کی بات ہو یا ان کے مردوں سے نکاح کی ممانعت کا مسئلہ, ہر ایک کی بنیاد اور حقیقی محرک فی الواقع وہی اہم ترین دینی مسئلے ہیں جن کی خاطر اہل شرک کو کفر اہل شرک کو کفر سے نکاح کو ممنوع ٹھہرانا پڑا ہے. یعنی ایمان کی حفاظت اور مقاصد نکاح کا تحفظ, ان کے سوا دوسرا کوئی بھی دوسرا جذبہ یا محرک نہ اس اجازت کے پیچھے پایا جا سکتا ہے نہ اس ممانعت کے. اسلامی قانون نکاح کی یہ دفاع دراصل اسلام کی اس قطع نظر اور اتحاد پسندی کا ثمرہ ہے, ورنہ بے لچک اصول پسندی کا ظاہری تقاضا یہی تھا کہ کتابی عورتوں سے بھی نکاح کی اجازت کا دروازہ اسی طرح بند رکھا جانا جس طرح دوسرے سارے غیر مسلموں کے سلسلے میں بند رکھا گیا ہے. کیونکہ اس خوش آئین توقع کے باوجود جو کتابی عورت کے دائرۂ اسلام میں داخل ہونے کی بابت رکھی جا سکتی ہے, یہ رشتہ ازدواج بھی خطروں اور مفسدوں کے امکان سے اکثر پاک نہ تھا. اور پوری احتیاط اسی میں تھی کہ مسلمانوں کو اس سے کلیتاً دور ہی رہنے کا حکم دے دیا جاتا. اس کے باوجود اگر اس نکاح کی اجازت دے دی گئی ہی ہو ہے تو یہ اس امر کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اسلام جہاں تک ہو سکے رواداری سے کام لینا چاہتا ہے. وہ عام انسانوں سے کٹنے کے بجائے ان سے جڑنے کی خواہش رکھتا اور اس کے لیے راہیں تلاش کرتا ہے, اور اس سلسلے میں آگے قدم بڑھانے سے وہیں رکتا ہے جہاں کوئی واقعی مجبوری آن حائل ہوتی ہے. جیسا کہ معلوم ہو چکا, ازدواجی رشتوں کے قائم کرنے کے معاملے میں یہ مجبوری صرف دین و ایمان اور مقاصد نکاح کے لیے خطرات کی مجبوری ہے. یا ایک بحث ان لوگوں کے بارے میں بھی اٹھتی ہے جنہیں فقہ کی اصطلاح میں شبو اہل کتاب یعنی اہل کتاب کے مشابہ کہا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا انہیں بھی اہل کتاب پر قیاس کیا جائے گا اور ان کی عورتوں سے بھی مسلمانوں کا نکاح جائز سمجھا جائے گا؟ اس مسئلے میں ظاہر ہے بنیادی چیز دیکھنے کی یہ ہوگی کہ اسلام ان کے لیے کتنا اجنبی ہے اور اس کے عقائد و تصورات سے ان کی دوری کس حد کو پہنچی ہوئی ہے. اگر حقیقت واقعی یہ ہو کہ اسلام سے ان کی یہ دوری اور اجنبیت تقریباً اتنی ہی اور ویسی ہی ہے جتنی اور جیسی یہودیوں اور عیسائیوں کی ہے, تو اصول کا تقاضا یہی ہوگا کہ ان کی بھی عورتوں سے نکاح کو جائز سمجھا جائے. لیکن امر واقع یہ نہ ہو تو پھر جواز کا فتویٰ نہ دیا جا سکے گا. اب جہاں تک امر واقع کا تعلق ہے, دنیا کی دوسری کوئی بھی غیر مسلم قوم یا ملت ایسی نظر نہیں آتی جو اسلام سے یہودیوں اور عیسائیوں جتنی ذہنیت قربت اور شناسائی رکھتی ہو, اس لیے کسی بھی دوسرے غیر مسلم گروہ کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہو سکتا, خواہ وہ شبہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ جمہور علماء اسلام کا یہی مسلک ہے اور چاروں امام اس پر متفق ہیں کہ شبہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح ناجائز اور حرام ہے. البتہ امام داؤد ظاہری رحم اللہ اس کے جواز کے قائل ہیں. عورتوں کے معاملے نکاح میں سرپرستوں کا حق ولایت. ایک عاقل بالغ مرد تو اپنا نکاح خود کر لینے کا پوری طرح اہل اور مجاز ہے, لیکن جہاں تک بالغ لڑکیوں اور عورتوں کا تعلق ہے معاملہ قدرے مختلف ہے, کیونکہ ان کے نکاح کے معاملے میں ان کے اولیاء یعنی سرپرستوں کی رضامندی اور اذن کو بھی خاصا دخل حاصل ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہ عاقل بالغ ہونے کے باوجود اپنے نکاح کے معاملے میں اس طرح آزاد اور خود مختار نہیں ہیں جس طرح مرد ہیں. ان کی آزادی اور خود مختاری کس حد تک محدود ہے اور ان کے اولیاء کو ان کے نکاح کے معاملے میں کہاں تک دخیل ہونے کا حق ہے, اس بارے میں علماء اسلام کی رائے مختلف ہیں. حنفی علماء کے نزدیک عورت جب سن بلوغ کو پہنچ گئی تو اب اس کے شرعی ولی کو اس کے نکاح کے معاملے میں قانونی طور پر دخل دینے کا حق صرف اس حد تک رہے گا کہ اسے مہر مثل سے کم پر یا غیر کفو سے نکاح نہ کرنے دے, اور اگر اس نے ایسا کر لیا ہو تو عدالت سے رجوع ہو کر پہلی صورت میں مہر کو مہر مثل کے برابر کرا دے اور دوسری صورت میں اس نکاح کو فسخ کرا لے. ولی کا حق کے مداخلت بس اسی حد تک محدود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بالغ لڑکی خواہ باکرہ ہو یا خواہ و سیبہ یعنی پہلے سے شوہر دیدہ اپنی حیثیت کے مطابق مہر کے ساتھ کسی مرد سے جو اس کا کفو ہو از خود نکاح کر لیتی ہے اور اس سلسلے میں اپنے ولی کی رضا اور اجنبیت حاصل نہیں کرتی تو قانون اس کی پوری طرح مجاز ہے۔ اگرچہ پسندیدہ اور مطلوب شکل، پھر بھی یہی کہ عورت اپنے ولی کی رضا اور اذن کے بغیر اپنا نکاح نہ کرے بلکہ اس کے اذن سے ہی اور اسی کے اہتمام میں نکاح کرائے۔ شافعی، مالکی اور حنبلی علماء کے نزدیک اولیاء کا حق مدالخت بہت وسیع ہے۔ ان کی رائے میں عورت خواہ باکرہ ہوا خواہ سیبہ اپنے ولی کے توسط کے بغیر نکاح کر ہی نہیں سکتی، اگر کر لے گی تو وہ باطل اور قلع عدم ہوگا، حتیٰ کہ کچھ شرطوں کے ساتھ باپ کو اور بعضوں کے نزدیک باپ کی عدم موجودگی میں دادا کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ بالغ باکرہ یا نابالغ سیبہ کا نکاح وہ اس کی رضامندی حاصل کیے بغیر اسقط کر دے۔ البتہ بالغ سیبہ کے بارے میں وہ اس طرح کا کلی اختیار نہیں رکھتے۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم یا صحیح اور متفق علیہ احادیث کے اندر اس بارے میں کوئی واضح ہدایت موجود نہیں ہے، چنانچہ جن آیتوں میں عورتوں کے نکاح کی بابت گفتگو آئی ہے ان میں انداز بیان دو طرح کے اختیار کیے گئے ہیں۔ بعض آیتوں میں تو ان کے معاملے نکاح کی انجام دہی کی نسبت مردوں یعنی ان کے سرپرستوں کی طرف دکھائی دیتی ہے، مثلا سورہ بقرہ کی آیات ولا تنکح المشرکین، اپنی عورتوں کو مشرق مردوں کے نکاح میں نہ دو، اور کچھ آیتوں میں یہ نسبت خود ان عورتوں کی اپنی ہی طرف کی گئی ہے، مثلا سورہ بقرہ کی آیت 230 حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، یہاں تک کہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح کر لے، اور آیت 234 فلا جنہ علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، بس یہ عورتیں اپنے بارے میں معروف کے مطابق جو کچھ کریں اس کے سلسلے میں تم پر کوئی الزام نہیں۔ کچھ یہی حال اس حدیث کا بھی ہے جس مسئلے کے بارے میں متفقہ طور پر صحیح ترین حدیث کا ترجمہ، پہلے سے شوہر دیدہ عورت اپنے نکاح کا معاملہ کرنے کا اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے، باکرہ کے نکاح کے بارے میں اس کی اجازت حاصل کی جانی چاہیے، اس کی خاموشی بھی اس کی اجازت کے ہم معنی ہوگی۔ مسلم، اس حدیث پر اور مذکورہ بالایاتوں کے پس منظر اور انداز بیان پر ایک ساتھ نظر ڈالی، اور ساتھ ہی اسلام کے اس نقطۂ نظر کو بھی سامنے رکھیے کہ ہر عاقل بالغ شخص کو اپنے ذاتی معاملات میں فیصلے کا آزاد لیکن ساتھ ہی پابندی حدود اختیار حاصل ہے، تو حنفیہ ہی کا مسلک صحیح معلوم ہوتا ہے۔ آخری آیت اس سلسلے میں خصوصیت سے قابل توجہ ہے، ایک طرف تو اس کے الفاظ ما فعلن فی انفسہن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے معاملے نکاح کو خود انجام دے لے سکتی ہیں، دوسری طرف بالمعروف کے لفظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ حق خود مختاری اسی شکل میں قابل احترام رہے گا جب اسے انہوں نے معروف یعنی عام شریفانہ دستور کے مطابق استعمال کیا ہو۔ واضح رہے کہ اس معروف میں یہ بات بھی لازمن اور بدرجہ اولا شامل ہے کہ عورت جس شخص سے اپنا نکاح کر رہی ہو وہ اس کا کفو ہو، کیونکہ یہاں اس آیت میں جس معروف کا حوالہ دیا گیا ہے اس سے مراد اس وقت کے عرب معاشرے کا معروف ہے، اور اس معروف کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ اس کے اندر کفات کو کیا اہمیت حاصل تھی۔ ان ساری باتوں پر نظر رکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورت اپنے ولی کے توسط کے بغیر خود ہی اپنا نکاح کر لیتی ہے، اور اس میں معروف کی پابندی کرتے ہوئے کفات کو بھی ملحوظ رکھتی ہے، تو اس آیت قرآنی کی روح سے وہ اس کی پوری طرح مجاز ہے، کوئی ولی اس کے آڑے نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر وہ کفات کا لحاظ نہیں رکھتی تو یہ معروف کے خلاف ہوگا، اور ایسی حالت میں اس کے سرپرست کا یہ حق ہی نہیں بلکہ آیت کی ابتدائی الفاظ لا جناح علیکم کی روشنی میں اس کی ذمہ داری بھی ہوگی کہ وہ معاملے میں مداخلت کرے اور ایسا نکاح ہونے نہ دے، اگر ہو گیا ہو تو عدالت مجاز کے ذریعے اسے فسخ کرا دے، اور یہی وہ بات ہے جو حنفیہ نے کہی ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ زیر بس آیت میں جن عورتوں کا تذکرہ ہے وہ طیبہ عورتیں ہیں، نہ کہ باکرہ۔ اس سے باکرہ کے نکاح کے سلسلے میں معروف کی پابندی کی اور سرپرستوں کے حق ولایت کی کچھ اور زیادہ ہی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، یہ اس لیے کہ جب طیبہ کو بھی جو بالعموم معاملہ فہم اور پختہ کار ہوتی ہے اپنے نکاح کے معاملے میں معروف کا پابند ٹھہرایا گیا ہے، تو باکرہ کے لیے جو نسبتاً کم فہم اور نا پختہ کار ہی نہیں عموماً جذباتی اور بھولی بھی ہوتی ہے، اس پابندی کی اہمیت اور ضرورت قدرتی طور پر زیادہ ہونی چاہیے۔ عورتوں کے نکاح کے معاملے میں ان کے سرپرستوں کو ولایت اور مداخلت کا یہ جو حق دیا گیا ہے اسے ان کی آزادی رائے اور آزادی عمل کی نفی قرار دینا صحیح نہ ہوگا۔ یہ اس لیے کہ سرپرستوں کے اس حق ولایت کے باوجود اپنے معاملہ نکاح کے اصل مالک بنیادی طور پر خود ہی رہتی ہے, کیونکہ یہ سرپرست ان کا نکاح وہیں کرنے کے پابند ہیں جہاں کے لیے ان کی اپنی رضامندی اور اجازت انہیں مل گئی ہو. حق ولایت کا مدعا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی عورت معروف کو نظر انداز کر کے کسی غیر کفوز سے نکاح کرنا چاہے تو اس کے سرپرست ایسا نہ ہونے دیں گے. گویا اس حق ولایت کی حیثیت عورت کو اس کے اپنے حق آزادی کے غلط اور ناعاقبت اندیشانہ استعمال سے محفوظ رکھنے کی صرف ایک تدبیر کی ہے. یہ اس لیے کہ عورت بالخصوص نو عمر دوشیزہ کے عام طور سے ناتجربہ کار, کم اندیش اور جذباتی ہوتی ہے. اس کے بارے میں اس بات کا خاصا امکان ہوتا ہے کہ جذبات کی روح میں بہہ کر وہ اپنی آئندہ کی پوری زندگی کے لیے ایسا انتخاب کر لے سکتی ہے جس میں زندگی کے ٹھوس حقائق اور اہم مصالح نظر انداز ہو گئے ہوں اور اس کے نتیجے میں اس کا مستقبل تاریک ہو کر رہ جانے والا ہے. اس حقیقت کے پیش نظر یہ عورت کی عین اپنی بہبود کا تقاضا ہے کہ اس کے نکاح کے معاملے میں اس کے پختہ اور دور اندیش سرپرستوں کے صوابدید کو بھی ایک حد تک مداخلت کا حقدار تسلیم کیا جائے, تاکہ اگر وہ کوئی نامناسب اور مضرت رساں قدم اٹھا رہی ہو تو وہ اسے اس سے باز رکھ سکیں, اور اس طرح وہ اپنی اس عزیزہ کے لیے جس کو انہوں نے اپنی آغوش شفقت میں رکھ کر اتنے دنوں تک پالا پوسا ہے ایک محفوظ اور کامیاب مستقبل کی تلاش کی اس اہم ترین معاملے میں بھی اس کی خیر خواہانہ رہنمائی اور مشفقانہ خبرگیری کا تقاضا پورا کر دیں. دوسری طرف خود سرپرستوں کا اپنا بھی ایک مفاد اس حق ولایت سے وابستہ ہے, اور یہ مفاد بھی ایسا ہے جس کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ صحیح ہے کہ عورت کے نکاح کا معاملہ اس کا اپنا ایک ذاتی معاملہ ہے, لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ اس کا ایسا ذاتی معاملہ ہرگز نہیں ہے جس سے اس کے قریب ترین اہل خاندان کو بھی کوئی سروکار نہ ہو, اور چاہے جس شکل میں بھی وہ انجام پا جائے اس کا ان کے فطری جذبات, معاشرتی مسائل اور خاندانی وقار پر کوئی اثر نہ پڑتا ہو. عورت اگر کسی ایسے شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہو جو اچھی شہرت نہ رکھتا ہو یا دین بیزار ہو یا اس کا کفو نہ ہو تو ممکن نہیں کہ یہ بات اس کے خاندان والوں کے لیے باعث ننگ اور موجب اضطراب ثابت نہ ہو اور ان کا وقار مجروح بغیر رہ جائے, اور جب ایسا ہونا ناگزیر ہے تو یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ اس کے نتیجے میں آگے چل کر بعض نزاکتیں اور پریشان کن مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ معاملے کا یہ پہلو کچھ اہم نہیں ہے, اور اس کا بھی تقاضا تھا کہ سرپرستوں کو مناسب حدود کے اندر مداخلت کا حق ضرور دیا جاتا. جن لوگوں نے اپنی لڑکی یا بہن یا کسی اور عزیزہ کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر سالہ سال تک اپنی بہترین توجہات اور توانائیاں صرف کی ہوں, انسانی شرافت, اخلاق اور حق و انصاف کو ان کا اس پر اتنا حق تو تسلیم ہی کرنا چاہیے کہ وہ چلتے چلاتے ان کے لیے ننگ و آر کا موجب نہ بن جائے اور اپنے آزاد روی کے پندار میں ان کی دلوں کو زخمی کر کے نہ رکھ دے. ممکن ہے کہ اسلام سے مختلف مزاج رکھنے والا کوئی معاشرہ اس تقاضۂ انسانیت کو کوئی وزن نہ دے, مگر جس معاشرے کی تشکیل اسلامی اصول و اقدار پر ہوئی ہو اس کے مزاج سے یہ بات کسی طرح میل کھا ہی نہیں سکتی کہ وہ اتنے اہم اخلاقی تقاضے کی طرف سے آنکھیں بند کر لے. ان دو گنا وجوہ کی بنا پر اگر اسلام نے عورتوں کے نکاح کے معاملے کو کلیتاً انہی پر موقف نہیں رکھا ہے بلکہ ان کی اصل آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے سرپرستوں کو بھی اس میں ایک حد تک دخل رکھنے کا حقدار ٹھہرایا ہے, تو اسے ایسا کرنا ہی چاہیے تھا. نمبر چار, بالغوں کا نکاح کی عام عمر. نکاح کا تصور اور بلوغ کا تصور دونوں کچھ لازم و الزوم سے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بلوغ ہی کو نکاح کی عام عمر کہا جاتا ہے. کوئی وجہ نہیں کہ اسلام کو اس معروف حقیقت سے اختلاف ہوتا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم جب نکاح کا عمومی انداز میں تذکرہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں نکاح کی عمر کا یہی تصور ہوتا ہے. مثلاً سورہ نساء آیت نمبر 6, یتیموں کو آزما کر دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک بھی نکاح کی کوئی عمر ہوا کرتی ہے جو ظاہر ہے کہ بلوغ ہی کی عمر ہو سکتی ہے. اسی طرح نبی کریم کا ارشاد ہے, مشکوات, جسے اللہ کوئی اولاد دے اسے چاہیے کہ اس کا اچھا سا نام رکھے اور اسے حسن ادب سکھائے, پھر جب بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دے. اس ارشاد نبوی نے بالکل کھول کر بتا دیا کہ بلوغ ہی نکاح کی عمر کا عام اور معروف وقت ہوا کرتا ہے. بس ایک واضح حقیقت ہے کہ اسلام بھی نکاح کی عام عمر بلوغی کو قرار دیتا ہے, نابالغوں کے نکاح کی اجازت. لیکن ساتھ یہ حقیقت یہ بھی ہے کہ اسلام اس معاملے میں اسی حد پر رک جاتا ہے, آگے بڑھ کر یہ نہیں کہتا کہ نکاح کی قانونی عمر بھی یہی ہے. چنانچہ کتاب و سنت میں کہیں اشارتاً بھی یہ ہدایت نہیں ملتی کہ نکاح بالغ ہو جانے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اس لیے ایسا سمجھنا بالکل صحیح ہوگا کہ اسلام نے بالغوں کے نکاح کی قانونی طور پر ممانعت نہیں کی ہے، بلکہ یہ گنجائش رکھی ہے کہ بوقت ضرورت بلوغ سے پہلے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس گنجائش کا ثبوت اس خالص قانونی استنباط ہی سے نہیں ملتا، بلکہ اس کے حق میں قرآن کریم، اسوہ رسول اور عمل صحابہ سب کی صریح تقریباً صحیح قسم کی شہادتیں میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی اس آیت پر نظر ڈالی، سورہ طلاق آیت نمبر 4، تمہاری جن عورتوں اس کو ایام آنے کی امید نہ رہ گئی ہو، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی ایام آئے ہی نہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ عدت کا سوال طلاق یا بیوگی کے بعد اور طلاق یا بیوگی کا سوال نکاح کے بعد ہی پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے قرآن حکیم اگر ایسی عورتوں یعنی لڑکیوں کی بھی عدت کا حکم بیان فرما رہا ہے جنہیں ابھی ایام آئے ہی نہ ہوں، تو اس سے صاف طور سے لازم آتا ہے کہ مسلم معاشرے میں نابالغ لڑکیوں کے نکاح کا چلن موجود تھا، اور قرآن نے اسے نہ صرف یہ کہ بند نہیں کیا بلکہ اس کے سلسلے میں عدت کا حکم بیان فرما کر اس کے جواز کی توثیق بھی فرما دی۔ جہاں تک اسوہ رسول کا تعلق ہے، دنیا جانتی ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت نکاح کیا تھا اس وقت تو بالغ نہیں تھی، چنانچہ اسی بنا پر حضرت ابو بکر نے اپنی ان نابالغ صاحبزادی کو آپ کے نکاح میں دے دیا تھا۔ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ باپ اپنی نابالغ لڑکی کا نکاح کر دے سکتا ہے۔ رہا عمل صحابہ کا معاملہ، تو سورۃ طلاق کی مذکورہ بالا آیت میں اس کا ثبوت بھی موجود ہے، کیونکہ نابالغ لڑکیوں کے بارے میں عدت کا حکم بیان کیے جانے کے معنی ہی یہ ہے کہ دور نبی کے مسلمان ایسی لڑکیوں سے بھی نکاح کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ کی اس بیان میں اس امر واقعہ کی پوری صراحت پائی جاتی ہے جو آپ نے سورہ نساء کی آیت 3 کی تفسیر کے ضمن میں دیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں، لوگ ان یتیم لڑکیوں سے جو ان کی سرپرستی میں آ چکی تھی تھوڑے سے مہر پر شادیاں کر لیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یتیم نابالغ ہی ہوتا ہے، بالغ نہیں ہوتا، اس لیے لوگوں کا یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنا یہی معنی رکھتا ہے کہ صحابہ نابالغ لڑکیوں سے نکاح کیا کرتے تھے۔ ان سارے دلائل کے ہوتے ہوئے نابالغوں کے نکاح کے شرعی جواز میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ ایک دوسرے درجے کے فقی ابن شبرما کے سوا سارے ائمہ مجتہدین اور علماء اس کے جواز پر متفق ہے۔ مسالے، اس اجازت کی وجہ زندگی کے کچھ ٹھوس حقائق ہیں۔ کچھ عملی مشکلات اور مسائل معاشرے میں ایسے رونما ہوتے رہتے ہیں جن کا تقاضا یہی تھا کہ بلوغ کو نکاح کا عام اور فطری وقت قرار دینے کے باوجود اس سے پہلے بھی نکاح کی اجازت باقی رکھی جاتی، ورنہ مسلم معاشرے کو یا تو ان مشکلات کا کوئی عملی حل نہ مل پاتا یا پھر اسے بعض اہم اخلاقی اور تہذیبی قدروں کی پامالی برداشت کرنے پر مجبور رہنا پڑتا۔ مثال کے طور پر ایک غریب شخص ہے، اسے اپنی نابالغ لڑکی کے لیے اس وقت ایک اچھا اور موزوں رشتہ مل رہا ہے۔ اس واقعی اندیشے کے پیش نظر کہ کل کلاں کو اس کی غربت کے باعث ایسا رشتہ نہ مل سکے گا کہ کل اس کو غربت کے باعث ایسا رشتہ نہ مل سکے گا اگر ملے گا بھی تو وہ اتنا گرا ہوگا کہ اس کی قیمت کا ادا کرنا اس کے بس سے باہر ہوگا۔ اس کی مصلحت کا تقاضا یقیناً یہی ہوگا کہ وہ اس رشتے کو منظور کر لے اور کم عمری کے باوجود لڑکی کا نکاح کر دے، ورنہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ آگے چل کر انہیں کیسی پریشانیوں اور بدبختیوں سے دوچار ہونا پڑ جائے گا۔ اسی طرح ایک اور شخص کو لیجیے جو غریب نہیں مگر بلکہ مالدار ہے، لیکن بیماریوں کی گرفت میں جکڑا ہوا ہے اور نہیں معلوم کہ اس کی زندگی کا چراغ کب گل ہو جائے گا۔ اس کے دو ایک چھوٹی لڑکیاں اس کے قریبی اعضاء میں ایسے فرض شناس اور ہمدرد مخلص افراد موجود نہیں جن کے بارے میں اسے توقع ہو کہ اگر وہ مر گیا تو یہ لوگ اس کی یتیم لڑکیوں کی پرورش و پرداخت کا اور پھر ان کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اس کے بخلاف تقریباً یقین کی حد تک اسے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میری آنکھیں بند ہوتی میرے اعزاء و اقارب میری دولت اور جائیداد پر قبضہ جما لیں گے اور میری بےکس بچیوں کو یا تو بے التفائیتوں اور محرومیوں کی بھینٹ چڑھا دیں گے یا ان کے حصے کے مال و جائیداد کے لالچ میں انہیں اپنے ہی ناہنجار لڑکوں کے ساتھ باندھ دیں گے۔ ہر ہوشمند آدمی کی رائے اس شخص کے بارے میں یقیناً یہی ہوگی کہ لڑکیوں کی کمسینی کے باوجود اسے مناسب رشتے تلاش کر کے ان کا جلد سے جلد عقد کر ڈالنا چاہیے۔ ایک تیسری مثال لڑکوں کے سلسلے کی بھی لیجیے۔ ایک لڑکا ہے جو ہے تو ابھی کم عمر اور نہ بالغ ہے، مگر ناشائستہ اور آوارہ ساتھیوں کے نرغے میں کچھ اس طرح گھرا ہوا ہے کہ بلوغ کی منزل آتی اس کی بدکاری کی راہ چل پڑنے کا قوی اندیشہ ہے. ایسے لڑکے کے مسلمان باپ کا فرض دوسرے فرائض کے ساتھ بلا شبہ یہ بھی ہوگا کہ وہ اپنے اخلاقی بے راہ روی کی زد پر آئے ہوئے لخت جگر کے لیے ابھی سے نکاح کی پناہ گاہ مہیا کرے. یہ چند صورتیں بطور مثال پیش کی گئیں. جو شخص بھی حالات پر نظر رکھتا ہوگا وہ اس بات سے اتفاق کرے گا کہ اس صورتیں بہت کم پیش آنے والی تو ضرور ہے لیکن بالکل ہی شاذ و نادر قسم کی بھی نہیں ہے. اس لیے اس طرح کی مشکلات کو جن کا اوپر تذکرہ کیا گیا ہے یہ کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بالکل اتفاقی صورتیں ہیں, کوئی عام معاشرتی مسئلہ نہیں ہے. اگر ایک فی ہزار اشخاص کو بھی اس طرح کے حالات سے سابقہ پیش آتا رہتا ہو تو ایک عملی نظام اور ایک اچھے قانون کا فرض ہے کہ ان کا بھی کوئی کامیاب حل اس کے اندر ضرور موجود ہو. چونکہ یہ کامیاب حل عملاً نکاح کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا, اس لیے قانون کو نابالغوں کے نکاح کا دروازہ بند نہ رکھنا چاہیے بلکہ معاشرے کی عملی مشکلات اور مسائلے کو پوری طرح پیش نظر رکھتے ہوئے اسے کھلا ہی رکھنا چاہیے. اس سلسلے میں یہ عذر یا اعتراض کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کہ لوگ اس اجازت کا غلط استعمال کرتے ہیں اور کسی واقعی ضرورت اور مصلحت کے بغیر بھی بچوں کی شادیاں کر دیا کرتے ہیں. یہ قانون کے نقص کی نہیں, قانون کے استعمال کے نقص کی بات ہے, اور کسی قانون کے غلط استعمال کا علاج یہ نہیں ہوتا کہ اس قانون ہی کو ختم کر دیا جائے, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ تعلیم و تربیت کے ذریعے لوگوں کی ذہنی اصلاح کی جائے. نکاح کے انعقاد کی عملی شکل. جہاں تک نابالغوں کے نکاح کی عملی شکل کا سوال ہے تو ظاہر ہے کہ اپنا نکاح خود نہیں کر سکتے کیونکہ اپنے شعور کی خامی اور فہم کی نارسائی کے باعث وہ اس کے اہلی نہیں ہوتے کہ نکاح جیسے ہم معاملے کو اس کے مختلف پہلوؤں پر نظر رکھ کر بطور خود انجام دے سکیں. اسلامی قانون نے تو جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا اس بارے میں مکمل اور کلی اعتماد سن بلوغ کو پہنچ چکنے والی لڑکیوں حتیٰ کہ بڑی عمر کی عورتوں پر بھی نہیں کیا ہے, اور ان کی رائے اور انتخاب کے سلسلے میں ان کے سرپرستوں کی موافقت یا توثیق بھی کسی نہ کسی حد تک ضروری سمجھی ہے. پھر کسی نابالغ کی رائے اور انتخاب کا اس سلسلے میں کوئی سوال ہی کہاں پیدا ہو سکتا ہے. غرض کوئی نابالغ اپنا نکاح خود نہیں کر سکتا, یہ کام اس کا شرعی ولی انجام دے گا. وہی حالات اور مسائل پر نظر ڈال کر اس کا نکاح کر دینے کا فیصلہ کرے گا, وہی رشتے کا انتخاب کرے گا, حتیٰ کہ وہی اس کی جانب سے ایجاب قبول بھی کرے گا. شرعی ولی ہونے کا حق سب سے پہلے باپ کو حاصل ہوتا ہے, وہ اگر نہ ہو تو دادا کو, دادا بھی نہ ہو تو پھر اس شخص کو حاصل ہوگا جو اس نابالی کے موجودہ پدری اقربا میں سے سب سے قریبی عصبہ ہو. اگر نزدیک یا دور کا کوئی بھی عصبہ موجود نہ ہو تو پھر موجود ذویل ارحام یعنی مادری اقربا میں سے اس کا جو سب سے قریب رشتہ دار ہوگا اس کی طرف یہ حق منتقل ہو جائے گا, اور اگر ذویل ارحام میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو تو پھر سلطان یعنی اسلامی حکومت اس حق کا مالک قرار پا جائے گا. بلوغ کے بعد فسخ کے نکاح کا اختیار. اگر کسی نابالغ لڑکے یا لڑکی کا نکاح اس کے شرعی ولی نے اپنی صوابدید کے مطابق کر دیا ہو تو یہ نکاح اس کے بالغ ہو جانے کے عین قبل تک تو ضرور لازم رہے گا, لیکن اس کے بعد معاملے کی نوعیت بدل جائے گی, یعنی اب اس نکاح کا برقرار رہنا اس لڑکے یا لڑکی کی اپنی رضا اور منظوری پر موقوف ہو جائے گا. اگر وہ چاہیں گے تو اسے اپنی رضامندی دے کر بدستور برقرار رکھیں گے, ورنہ قاضی سے رجوع ہو کر یا شرعی عدالت سے رجوع ہو کر اسے قلع عدم کرا لیں گے. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اس نکاح کے بارے میں بھی اب حق کے خود اختیاری کا وہ بنیادی اصول زیر عمل آ جائے گا جس پر اس سے پہلے نکاح کے منعقد ہونے کے وقت اس لیے عمل نہیں ہو سکا تھا کہ صاحب معاملہ کمسین اور نابالغ ہونے کے باعث اس کا اہلی نہ تھا. یہ کمسینی اور نابالغی اس کے لیے اس حق کے استعمال کر سکنے سے مانع بنی ہوئی تھی. اب جبکہ بلوغ کا وقت آ گیا تو یہ مانا جاتا رہا, اس لیے حق کے خود اختیاری سے کام لیتے ہوئے وہ اپنے نکاح کو برقرار رکھنے نکاح کے برقرار رکھنے یا نہ رکھنے کا جو چاہے فیصلہ صادر کر سکتا ہے. فقہ کی اصطلاح میں اس اختیار کو خیار بلوغ کہتے ہیں, لیکن علماء کے نزدیک یہاں ایک استثنا بھی ہے, اور وہ یہ کہ اگر نابالغ کا نکاح اس کے باپ یا دادا نے کیا ہو تو پھر بالغ ہو جانے پر اسے یہ خیار بلوغ حاصل نہ ہوگا, اور وہ اس نکاح کو اپنے لیے ناپسندیدہ قرار دے کر قاضی سے اسے فسخ نہ کرا سکے گا. باپ یا دادا کا کیا ہوا نکاح ویسا ہی قطعی اور ناقابل فسخ ہوگا جیسا کہ کسی بالغ کا خود اپنا کیا ہوا نکاح قطعی اور ناقابل فسخ ہوتا ہے. البتہ یہ استثناء دو شرطوں کے ساتھ مشروط ہے. ایک یہ کہ نکاح کر دینے والا شخص خواہ وہ باپ ہو یا دادا اب تک اس بات کے لیے مشہور نہ رہا ہو کہ وہ سی الاختیار ہے، یعنی وہ معاملات کے سلسلے میں بے احتیاط سے کام لیتا اور اپنی اختیارات کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نکاح کے وقت نشے میں نہ رہا ہو، جس کے نتیجے میں اس نے لڑکی کا نکاح مہر مسل سے کم مہر پر یا کسی فاسق یا غیر کفو سے کر ڈالا ہو۔ خیال بلوغ کے بارے میں اس استثناء کی بنیاد کسی آیت یا کسی صحیح حدیث یا کسی مسلمہ شرعی اصول پر نہیں ہے، اس کا تمام تر دار و مدار صرف اس خیال پر ہے کہ باپ اور دادا ایک طرف تو اپنی اولاد کے حق میں انتہائی شفیق اور سچے خیرخواہ ہوتے ہیں، دوسری طرف وہ جہاں دیدہ پختہ کار اور صاحب نظر بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان سے توقع یہی رکھی جا سکتی ہے کہ اس کے نکاح کے سلسلے میں، دوسرے لفظوں میں، اپنے لخت جگر کے مستقبل کے بارے میں اہم ترین فیصلہ کرتے وقت انہوں نے کسی کم اندیشی اور کوتاہ نظری سے کام نہ لیا ہوگا اور مخلصانہ و خیرخواہانہ ذمہ داری کا حق پوری طرح ادا کر دیا ہوگا۔ بلا شبہ اس خیال میں خاصا وزن ہے، لیکن یہ وزن اتنا زیادہ بھی نہیں ہے کہ اس خیال یا رائے کو ایک مسلمہ اور دائمی کلیہ کی حیثیت سے تسلیم کر لیا جائے۔ کم از کم آج کے دور کا تجربہ اور مشاہدہ تو اس نظریے کی پوری پوری تائید نہیں کرتا۔ زوال کے مارے ہوئے مسلم معاشرے میں کتنی افراد ایسے مل سکتے ہیں جو اپنی نابالغ لڑکی کو نکاح کے نام پر پھر واقعہ فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس معاملے کا ایک خاص پہلو اور بھی ہے جسے نظر انداز نہ کیا جانا چاہیے، اور وہ یہ کہ سن رسیدہ سرپرستوں اور نوخیز اولاد دونوں کی پسند کا معیار اور انتخاب کا مدار کچھ نہ کچھ مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اپنی نابالغ اولاد کے نکاح کا مسئلہ طے کرتے وقت باپ دادا اپنی نگاہ میں اہمیت رکھنے والی باتوں کا پورا پورا لحاظ رکھیں گے، لیکن نکاح کے معاملے میں وہی باتیں سب کچھ نہیں ہوا کرتی جن کو بڑے بوڑھے اہم اور ضروری قرار دیں، بلکہ کچھ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں جن پر ان کی نگاہ یا تو پڑھ ہی نہیں سکتی، یا اگر پڑھے گی بھی تو ان کی عملی اہمیت کا کما حقا احساس نہ کر سکے گی۔ ان کا پورا پورا احساس بلوغ کو پہنچنے کے بعد صرف متعلقہ نوجوان ہی کو ہو سکے گا۔ بالغ ہونے پر اس کا مزاج، اس کا ذوق، اس کی پسند، اس کی ترجیحات اور اس کے مخصوص جذبات کیا ہوں گے؟ آخر دوسرے لوگ ان کا اندازہ اور لحاظ پہلے سے کیسے کر لے سکتے ہیں؟ حالانکہ ازدواجی زندگی کے کامیاب ثابت ہونے کے لیے ان باتوں کا ملحوظ رکھا جانا بھی ضروری ہے۔ ان دونوں وجوہ سے مناسب یہی ہے کہ مذکورہ بالا استثناء پر اصرار نہ کیا جائے اور ان لڑکوں یا لڑکیوں کے لیے بھی خیار بلوغ کا قانونی حق تسلیم کر لیا جائے جن کا نکاح ان کی نابالغی میں ان کے باپ یا دادا نے کر دیا ہو۔ شریعت کے اصولوں سے یہ بات ہم آہنگی ہوگی، متصادم نہ ہوگی۔ نکاح کے بارے میں شریعت کا بنیادی اصول جبر کا نہیں، اختیار کا ہے۔ نمبر 5، کفاعت یعنی برابری۔ مفہوم اور مقصد۔ نکاح کے معاملے میں شریعت ایک بات یہ بھی چاہتی ہے کہ کفاعت کا لحاظ رکھا جائے۔ کفاعت کے لفظی معنی مساوات اور برابری کے ہیں۔ شرعی اصطلاح کی حیثیت سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ شوہر چند خالص امور میں عورت کے برابر کا ہو۔ اس ہدایت کی بنیاد تمام تر عملی مصلحت پر ہے، نہ کہ کسی سماجی اصول پر۔ اس کا مدعا صرف یہ ہے کہ منعقد ہونے والا ازدواجی رشتہ انمل اور بے جوڑ نہ ہو، تاکہ نکاح کے شرعی مقاصد کو زیادہ سے زیادہ تحفظ حاصل رہے اور کوئی ایسی چیز جانتے بوجھتے درمیان میں حائل نہ کر لی جائے جس سے اس رشتے کے استحکام یا اس کے مقاصد کو نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ ہو۔ مرد کا عورت سے پست مرتبہ ہونا یہ اندیشہ بہرحال رکھتا ہے، ایک طرف تو قیاس ہی نہیں، مشاہدہ بھی بتاتا ہے کہ نابرابری زوجین کے درمیان اس گہرے ربط و انسال کے پیدا ہونے میں رکاوٹ بن سکتی ہے جو نکاح کے رشتے کی جان بھی ہوتا ہے اور اس کی ایک اہم غایت بھی۔ دوسری طرف ایسا رشتہ عورت کے خاندان والوں کے لیے ننگ کا باعث اور سوہانے روح ثابت ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ دو خاندانوں کو جوڑنے کے بجائے الٹا ان کے مابین منافرت کی خلیج بن جائے گا۔ اس لیے اور صرف اسی لیے شریعت نے مناسب سمجھا ہے کہ نکاح کرتے وقت کفاعت کا لحاظ رکھا جائے، تاکہ رشتہ اس قسم کے افسوسناک حشر سے محفوظ رہے۔ یہ کفاعت عورت اور اس کے شرعی ولی دونوں کا حق ہوتی ہے، یعنی اگر ان میں سے کوئی ایک اسے نظر انداز کر رہا ہو تو دوسرے کو حق ہوگا کہ اس پر معترض ہو اور ایسے نکاح کو منعقد نہ ہونے دے، اور اگر وہ منعقد ہو گیا تو قاضی شرع سے رجوع کر کے اسے فسخ کرا دے۔ وہ امور جن میں کفاعت مطلوب ہے، ان خاص امور میں سے جن میں کفاعت کا لحاظ رکھا جانا چاہیے ایک چیز کی تو قرآن اور رسول خدا کے ارشادات سے بخوبی تعین ہو جاتی ہے، اور وہ ہے تقوی اور نیک عمل۔ سورہ حجرات 13، حقیقت یہ کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ رکھنے والا ہے۔ مسند احمد کے الفاظ، نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، نہ کوئی کالا کسی گورے پر کوئی برتری رکھتا ہے، نہ کوئی کالا کسی گورے پر، سوائے تقوی کی بنا پر حاصل ہونے والی برتری کے۔ ترمذی کے الفاظ ہیں، جب کوئی ایسا شخص تمہارے یہاں نکاح کا پیغام دے جس کی دینداری اور اخلاق پسندیدہ ہوں تو اس کا اپنے یہاں رشتہ کر دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو معاشرے میں فتنہ اور سخت بگاڑ برپا ہو جائے گا۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، عورت سے نکاح چار چیزوں کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے، اس کا مال، اس کی نسبی شرافت، اس کا حسن اور اس کا دین۔ بخاری و مسلم، اور مسلم کے جیسے تم دین، اسی حدیث کے الفاظ سے آگے، تو تم دین والی عورت کو اپنے لیے منتخب کرو۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہے، تم میں سے ہر شخص کو ایسی صاحب ایمان بیوی کرنی چاہیے جو آخرت کے معاملے میں اس کی مددگار بنے۔ ابن ماجہ، ان نصوص سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کی نگاہ میں اصل اہمیت صرف نیکوکاری اور تقویٰ کی ہونی چاہیے، اس کے سوا اور کوئی چیز ایسی نہیں جسے عزت اور عظمت کا حقیقی مدار قرار دیا جا سکے۔ اور آخری دونوں حدیثوں میں تو صراحتاً یہ ہدایت موجود ہے کہ نکاح کے لیے دیندار اور نیک سیرت عورت کا انتخاب کرنا چاہیے، جس کا مقتضات واضح طور پر یہ بھی ہے کہ عورت کے لیے بھی شوہر کے انتخاب میں دین اور تقویٰ کو سامنے رکھا جانا چاہیے۔ چونکہ قرآن اور حدیث میں اس طرح کے بے شمار ارشادات موجود ہیں، اس لیے پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ دین و تقویٰ کے لحاظ سے مرد کو عورت کے ہم پایا ہونا چاہیے۔ باقی عمر کے بارے میں چونکہ اللہ اور رسول کی کوئی صریح ہدایت موجود نہیں ہے، اس لیے ان کے سلسلے میں علماء کی رائے مختلف ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک دین و تقویٰ کے علاوہ پانچ چیزیں اور ہیں جن میں کفاعت کا لحاظ رکھا جانا چاہیے: ایک، نسب، دوسرا پیشہ، تیسرا حریت یعنی غلام نہ ہونا، چوتھا مال، پانچواں اسلام یعنی مسلمان ہونے کی قدامت۔ شوافی کے نزدیک یہ صرف تین چیزیں، نسب، پیشہ، حریت۔ حملیوں کے نزدیک ان کی تعداد چار ہے، نسب، مال، صناعت، حریت۔ مالکیہ کے نزدیک دین و تقویٰ کے علاوہ بے عربی کا ایک وصف ایسا ہے جس میں کفات مطلوب ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک دین و تقویٰ کے سوا اور کوئی چیز ایسی نہیں جس میں کفات کا ملحوظ رکھنا شرعاً مطلوب ہو۔ اس اختلاف کی وجہ جیسا کہ اوپر اشارہ کیا جا چکا یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر دینداری اور صلاح و تقویٰ کے سوا کسی اور وصف میں زوجین کی ہمسری کی ضرورت کے متعلق اثباتی طور پر کچھ نہیں فرمایا گیا ہے۔ اس کے بخلاف ترمذی شریف کی مذکورہ بالا حدیث اذا خطب الیکم تو اس امر کی ہدایت دیتی نظر آ رہی کہ فی الواقع دین و تقویٰ، حسن خلق ہی ایک ایسی چیز ہے جس پر ایک مسلمان کی نگاہ طلب پڑنی چاہیے۔ اس کے ہوتے ہوئے اگر حسب، نسب اور مال و دولت کا اہمیت دی گئی تھی کوئی اچھی بات نہ ہوگی۔ اس حقیقت کی نشاندہی ایک اور روایت سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ابو ہند نامی ایک صحابی نے حضرت کے پچھنا لگایا، آپ نے ان کی مہارت فن وغیرہ کو دیکھ کر فرمایا، اے بنی بیادہ، ابو ہند کے ہاں رشتے بھی دو اور رشتے کرو بھی۔ معلوم رہے کہ بنی بیادہ ایک معزز قبیلے کا نام ہے، ابو ہند جن کا نام اسار ہے اس قبیلے کے آزاد کردہ غلام تھے۔ لہذا حضرت کا ارشاد اس عمر کی دلیل ہے کہ نکاح کے سلسلے میں حسب و نسب کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اب جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ قرآن اور احادیث میں دین و تقویٰ کے سوا کسی اور چیز کی رعایت ملحوظ رکھنے کے بارے میں اثباتی طور پر کیوں کچھ نہیں فرمایا گیا ہے، تو ہر صاحب نظر کو خود محسوس کرنا چاہیے کہ حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہی تھا۔ یہ اس لیے کہ کفاعت کے مقصد و مدعا کا حاصل ہونا جن امور میں زوجین کی ہمسری کا طالب ہو سکتا ہے، وہ ہر زمانے اور ہر معاشرے میں یکساں نہیں ہو سکتے، کیونکہ سماجی بلندی اور پستی کے تصورات وقت اور ماحول کے اختلاف کے ساتھ کچھ نہ کچھ عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ ایک دور یا ایک معاشرے میں اگر کسی خاص چیز کو سماجی طور پر عظمت کا نشان یا لازمہ سمجھ لیا گیا تو آئین ممکن ہے کہ آگے چل کر یا کسی دوسرے معاشرے میں اس کی کوئی خاص اہمیت باقی نہیں رہ گئی ہو۔ یہی حال سماجی پستی کی علامت سمجھی جانے والی باتوں کا بھی ہے۔ مثال کے طور پر ایک پیشے کو اگر آج پست مانا جا رہا ہو تو کل اس کا شمار اچھے پیشوں میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی شے کے بارے میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہر جگہ اور ہمیشہ سماجی برتری کا ایک مسلمہ معیار بنی رہے گی، جب حقیقت واقعی یہ تھی تو کتنا غلط ہوتا اگر شریعت نے کچھ چیزوں کو نامزد کر دیا ہوتا اور نکاح کے وقت ان میں زوجین کی ہمسری ملحوظ رکھنے کی عام اور دائمی ہدایت دے دی ہوتی۔ یہ بات ایک طرف تو عزت اور عظمت کی اسلامی تصور کے بھی خلاف ہوتی، دوسری طرف مقصد کفاءت سے بھی پوری طرح ہم آہنگ نہ ہوتی. عزت و عظمت کے اسلامی تصور کے خلاف اس لیے ہوتی کہ شریعت نے جس چیز کو بھی کفاءت کے سلسلے میں صراحت سے قابل لحاظ قرار دے دیا ہوتا وہ بالواسطہ شرف عزت کا مدار بن جاتی. حالانکہ اسلام کی نظر میں دین اور تقویٰ کے سوا دوسری کوئی بھی چیز شرف اور عزت کا مدار بالکل نہیں ہے. اسی طرح مقصد کفاءت سے ہم آہنگ اس لیے نہ ہوتی کہ ہدایت کے نتیجے میں بعض اوقات یا بعض معاشروں میں کچھ ایسی چیزوں میں بھی کفاءت کا لحاظ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے جن کی وہاں عملاً کوئی ضرورت نہیں ہوتی, جبکہ بعض معاشرے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے یہاں کچھ دوسری چیزیں مقام حاصل کی ہوتی مگر چونکہ شریعت کی دی ہوئی فہرست میں وہ موجود نہ ہوتی, اس لیے جس کا جی چاہتا ہے ان کا لحاظ رکھنا, جس کا جی چاہتا نہ رکھنا. پہلی شکل میں لوگ بلا ضرورت کی بندش میں مبتلا ہو جاتے اور دوسری شکل میں بعض ان چیزوں کو بھی نظر انداز کر دیتے جن میں کفاءت کا لحاظ رکھنا وقت کے معروف اور مصلحت کے پیش نظر ضروری یا مطلوب ہوتا, اور اس طرح نکاح کے قائم ہونے والے رشتوں کو ناکامی کے خطرے میں ڈال دیا کرتے. ان وجوہ کی بنا پر عملی مصلحت اور حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ دین و تقویٰ کے بارے میں تو ضرور صراحت کے ساتھ یہ ہدایت دے دی جاتی کہ اس میں کفاءت کا لحاظ رکھا جائے کیونکہ اس کی ضرورت اور اہمیت بذات خود مسلمہ اور قطعی تھی, مگر باقی چیزوں کو وقت کی ضرورت اور معاشرے کے معروف پر چھوڑ دیا جاتا اور یہی شریعت نے کیا ہے. اس تفصیل سے حقیقت بھی اچھی طرح نمایاں ہو جاتی ہے کہ کفاءت کے باب میں دین و تقویٰ کی اہمیت تو مستقل بھی ذات اور حقیقی ہے مگر باقی چیزوں کی وقتی اور اضافی ہے. پھر باقی چیزوں کی اضافی اہمیت تسلیم کرنے کا مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ اس طرح شریعت نے بلندی اور پستی کے رواجی معیاروں کو اپنی خاموش منظوری عطا کر دی ہے. اس کے بخلاف حقیقت یہی ہے کہ اس نے دینداری اور تقویٰ کے سوا کسی بھی دوسری چیز کو عزت و عظمت کا معیار تسلیم کرنے سے سختی کے ساتھ انکار کر رکھا ہے, جیسا کہ اوپر کتاب و سنت کے صحیح نصوص کے سے واضح کیا جا چکا ہے. پس نکاح کے سلسلے میں اس نے دوسری چیزوں کی جو یہ اضافی اہمیت تسلیم کی ہے اس تصور کے تحت ہرگز نہیں کیے کہ وہ بھی کسی عزت و عظمت کا مظہر ہیں بلکہ صرف ایک عملی مشکل کے حل کی خاطر ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ ہر مسلم معاشرہ اتنا بلند اور صالح نہیں ہوتا کہ اس کے عام افراد نکاح کے رشتے قائم کرتے وقت دین و تقویٰ کے سوا کسی اور چیز کو کوئی اہمیت نہ دے, نہ دولت کو, نہ حسب و نصب کو, نہ پیشے کو اور نہ کسی شے کو. ایسی حالت میں اگر بے لاگ اور بے لچک اصول پسندی پر اصرار کرتے ہوئے ہدایت دے دی گئی ہوتی کہ نکاح کے سلسلے میں صرف دین و تقویٰ ہی کو سامنے رکھا جائے اور دوسری کسی بھی چیز کو مطلق کوئی اہمیت نہ دی جائے تو نہیں کہا جاتا تھا کہ خیر القرون کے بعد کے مسلم معاشرے میں اس ہدایت کا کہاں تک عملی احترام ہو پاتا اور اس کے نتیجے میں کتنی پیچیدگیاں پیدا ہوتی رہتی. ایک عالمگیر دائمی و عملی شریعت ہونے کی بنا پر اسلام کے لیے مناسب نہ تھا کہ انسانی زندگی کے ان ٹھوس حقائق کی طرف سے آنکھیں بند رکھتا, اس لیے اس نے حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے ان چیزوں میں بھی کفاءت کا لحاظ رکھنے کی گنجائش خاموشی کے ساتھ تسلیم کر لی جن کی اس کی نگاہ میں اگرچہ فی نفسے کوئی اہمیت نہ تھی لیکن جن کے متعلق معلوم تھا کہ عام ذہنوں میں خاصی اہمیت حاصل کرتی رہیں گی. تسلیم اس لیے کر لیا کہ نکاح کے رشتے جنہیں بہرحال قائم ہوتے رہنا چاہیے عملاً محال اور دشوار نہ ہو جائیں یا منعقد ہو چکنے کے بعد ناکامی کے خطرے میں نہ پڑ جایا کریں. کفاءت جواز نکاح کی لازمی شرط نہیں. کفاءت صرف مطلوب ہے, جواز نکاح کی لازمی شرط نہیں. یعنی اگر کسی عورت نے کسی ایسے مرد سے نکاح کر لیا ہو یا اس کے سرپرست نے کر دیا ہو جو اس کا کفو نہ ہو تو یہ نکاح بجائے خود ناجائز نہ ہوگا, البتہ پہلی شکل میں سرپرست کو اور دوسری شکل میں خود عورت کو اس پر اعتراض کا حق حاصل ہوگا اور وہ قاضی کی عدالت سے اس نکاح کو فسخ کرا سکیں گے. گویا اگر عورت اور اس کے سرپرست دونوں ہی کسی غیر کفو سے نکاح کرنے پر راضی ہو جائیں تو ایسا نکاح ہر حیثیت سے جائز اور صحیح قرار پائے گا. اس بات کا سب سے واضح ثبوت خود رسول اللہ کے اپنے عمل میں موجود ہے. آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کا نکاح, جو ظاہر ہے کہ سماجی حیثیت سے انتہائی اونچے مقام کے مالک تھی, حضرت زید سے کر دیا تھا جو ایک آزاد کردہ غلام ہونے کے باعث سماجی طور پر صف پائے میں اپنی جگہ رکھتے تھے. بعد میں رشتہ برقرار نہ رہ سکا اور حضرت زید نے اپنی بیوی کے احساس برتری اور عالمی اور عالی نسبی کے مظاہر سے تنگ آ کر انہیں علیحدہ کر دیا. یہ واقعہ دونوں ہی باتوں کا ثبوت ہے, اس بات کا بھی کہ نکاح کے جواز میں سماجی مراتب کا فرق کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا, اور اس بات کا بھی کہ دین اور تقویٰ کے ماں سوا بھی کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن میں مرد کی برفروتری ازدواجی رشتے کے لیے کامیابی سے ہمکنار ہونے میں عملاً رکاوٹ بن سکتی ہے. اس لیے عملی ضرورت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی چیزوں میں کفاءت کا لحاظ رکھ کر نکاح کیا جائے. مرد کے لیے کفات کا کوئی سوال نہیں۔ آخر میں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ کفات کا سوال صرف عورت سے تعلق رکھتا ہے، مرد کے لیے کفات کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جس سطح کی عورت سے چاہے نکاح کر سکتا ہے، خواہ وہ حسب نسب اور پیشہ وغیرہ کے اعتبار سے اس کے برابر کی ہو یا نہ ہو۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ نسب مرد ہی کے نام سے چلتا ہے اور نسب اسی کی طرف منسوب ہوتی ہے، نہ کہ عورت کی طرف۔ اس لیے اگر مرد نے کسی کمتر حیثیت کی عورت سے شادی کر لی تو اس سے اولاد کی نسبی وقار کا کوئی گزند نہیں پہنچ سکتا۔ دوسری وجہ ہے کہ مرد عورت کی نہیں بلکہ عورت مرد کی قوامیت یعنی سربراہی میں ہوتی ہے، اس لیے اس کی کوئی عرفی پستی مرد کے مرتبہ مقام کو متاثر نہ کر سکے گی، اس کے برعکس مرد کی بلندی اس کی پستی کا حجاب بن جائے گی۔ چنانچہ سوسائٹی میں عورت کے مرتبہ مقام کی تعین بالعموم جن چیزوں سے ہوا کرتی ہے، ان میں مرد کا سماجی مرتبہ بھی ایک اہم عنصر کی حیثیت رکھتا ہے۔ غرض و مسائل جو عورت کے لیے مرد کی ہمسری کا ایک قابل لحاظ ضرورت قرار دیتے ہیں، مرد کے لیے عورت کی ہمسری کی تعلیم نہیں ہوتے یا بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے بجا طور پر کفات اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتی۔ نمبر 6، مہر شرعی اہمیت۔ مہر اس مال کو یا مالیت رکھنے والی شے کو کہتے ہیں جسے مرد کو نکاح کے سلسلے میں عورت کو دینا ہوتا ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر اس کا حکم مذکور ہے، مثلا نساء آیت نمبر 4، اور ان عورتوں کو ان کے مہر دو دینے کی طرح، سورہ نساء 25، اور انہیں دستور کے مطابق ان کے مہر دو۔ نہ صرف یہ کہ مہر دینے کا حکم دیا گیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا عائد کیا ہوا فریضہ بھی فرمایا ہے، سورہ احزاب 50، ہمارے علم میں ہے وہ فریضہ جسے ہم نے لوگوں پر ان کی بیویوں کے سلسلے میں عائد کر رکھا ہے۔ ان سری احکام اور ارشادات کی بنا پر مہر کے شرعاً واجب اور ضروری ہونے میں تو کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اس کے وجوب پر سبھی متفق ہیں۔ علامہ ابن رشد لکھتے ہیں کہ مہر کے صحت نکاح کی شرط ہونے پر علماء کا اتفاق ہے، البتہ اس وجوب اور اس شرط کی قانونی نوعیت میں علماء کی دو الگ الگ رائے ہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ مہر شرعاً واجب اور ضروری ہے، کوئی بھی اسے ساخت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اگر کسی نے اس شرط کے ساتھ نکاح کر لیا ہو کہ وہ کوئی مہر نہ دے گا اور مہر کے بغیر ہی نکاح کر رہا ہے، اور عورت نے بھی شرط کو منظور کر لیا ہو، تب بھی اس کی ادائیگی اپنی جگہ بدستور واجب اور ضروری ہی رہے گی، اور مرد کی یہ شرط اکثر لغو اور غیر مؤثر قرار پائے گی، کیونکہ یہ مہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ٹھہرایا ہوا فریضہ ہے، اس کا واجب اور ضروری ہونا کسی اور کی مرضی پر ہرگز موقوف نہیں ہے۔ حنبلی علماء کی بھی یہی رائے۔ امام مالک کے نزدیک مہر صرف واجب ہی نہیں بلکہ عقد نکاح کے ارکان میں شامل ہے، یعنی نکاح کا نکاح ہونا جہاں کچھ اور باتوں پر موقوف ہو وہیں مہر پر بھی موقوف ہے۔ اگر کسی نے مہر نہ دینے کی شرط کے ساتھ نکاح کیا تو نکاح سرے سے جائز ہی نہ قرار پائے گا۔ قرآن نے مہر کے سلسلے میں جو ہدایت دی ہیں ان کے الفاظ اور انداز بیان سے یہی دوسری رائے زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے۔ علامہ ابن حجر شارح بخاری نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ مہر کے بغیر کسی عورت سے جنسی تعلق کا قائم کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس نے کسی عورت سے نکاح مہر کے ساتھ تو کیا مگر اس مہر کے ادا کرنے کا فی الواقع کوئی ارادہ نہ کرتا ہو تو ایسا شخص زانی ہے۔ اس مسئلے میں خود عورت کی رضامندی اور منظوری بھی کوئی فرق پیدا نہ کر سکے گی، کیونکہ مہر عورت کا حق ضرور ہے مگر اس سے پہلے وہ شریعت کا حق ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے حق کو تو ساخت قرار دے سکتا ہے مگر شریعت کے حق کو ساخت قرار نہیں دے سکتا۔ چنانچہ تمام علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ مہر کو ساخت ٹھہرا لینے پر متعلقہ افراد یعنی شوہر اور بیوی یا اس کے ولی کا متفق اور رضا ہونا جائز نہیں۔ یہاں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ مہر کے واجب ہونے یا صحت نکاح کی شرط ہونے کے باوجود یہ ضروری نہیں کہ نکاح کے وقت ہی اسے ادا کر دیا جائے، یا کم از کم ایک اس کی تعین اور ادائی بعد میں بھی کر لی جا سکتی ہے۔ یہ گنجائش اجازت قرآن کے بعض ارشادات سے بالکل واضح طور پر نکلتی ہے اور اس پر علماء کا اجماع ہے۔ اس اجازت کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کے وقت مہر کا تذکرہ نہ آنے یا اس کی تعین نہ ہونے سے اس کی ضرورت اور اہمیت پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا، کیونکہ وہ بجائے خود ایک لازمی اور قطعی فریضہ ہے۔ اس لیے نکاح کے موقع پر لفظوں میں اس کا تذکرہ تعین نہ ہونے کے باوجود اصلاً اور معنی وہ مذکور و متعینی ہوتا ہے۔ مہر کی مقدار کم سے کم بھی ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی۔ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ کم سے کم مہر کیا اور کتنا ہو سکتا ہے، مگر اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس کی کوئی آخری حد قانونی طور پر مقرر ہے۔ زوجین مہر چاہے آپس میں مقرر کر لے سکتے ہیں، قانونی شرح اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے گا۔ لیکن یہ صرف قانون کی بات ہے، شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ بہرحال یہی ہے کہ اس معاملے میں اعتدال کو ملحوظ رکھا جائے اور مہر اتنا ہی مقرر کیا جائے جو وقت کے معروف اور زوجین کے سماجی مرتبے اور معاشی حالات کے مطابق ہو، جیسے کہ سورہ نساء کی مذکورہ آیت کے لفظ بالمعروف سے ظاہر ہوتا ہے۔ دور نبوی میں جب بعض لوگوں نے معروف کی سطح سے اونچے مہر مقرر کیے تو حضرت نے انہیں حکمن روکا تو نہیں، لیکن ناپسندیدگی کا اظہار ضرور فرمایا۔ حیثیت اور مقاصد۔ مہر کی حیثیت بنیادی طور پر ایک لازمی حدی کی ہے، نہ کہ معاوضے کی، جیسا کہ عام طور سے گمان کیا جاتا ہے۔ اس حقیقت کا ثبوت خود اسی حکم شرع میں موجود ہے جو مہر کے واجب اور شرطی نکاح ہونے کے بارے میں اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ قیمت اور معاوضہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں صاحب معاملہ اپنی مرضی سے ساخت کر دینے کا پورا اختیار رکھتا ہے۔ وہ قیمت لیے بغیر بھی اپنی کسی چیز کو ادا کر سکتا ہے یا اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے سکتا ہے۔ لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ مہر کو ساخت ٹھہرا دینے کا اختیار خود عورت کو بھی نہیں ہے، اور جو نکاح مہر نہ دینے کی شرط کے ساتھ کیا جائے وہ سرے سے منعقد ہی نہ ہوگا، یا کم از کم یہ کہ یہ شرط لازماً لغو اور غیر مؤثر قرار پائے گی۔ یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ عقد نکاح کی نوعیت معاملہ بے سے ہے اور مہر کی حیثیت زریتن یعنی قیمت سے جوہری طور پر مختلف ہے۔ ایسی صورت میں مہر کی حیثیت اصلاً ایک لازمی حدی کے سوا اور کیا قرار پا سکتی ہے؟ بعض اہل نظر نے تو اس حقیقت کی بنا پر کہ زوجین کی باہمی رضامندی بھی مہر کو ساخت نہیں ٹھہرا سکتی، اسے فعل عبادت جیسا عمل کہا ہے۔ مہر کی شرعی حیثیت جان لینے کے بعد اب اس کے مقاصد کو لے لیجیے۔ پہلا، سب سے پہلا اور اہم مقصد تو عورت کے اور اس کے ساتھ قائم ہونے والے ازدواجی ربط کا شرف کا اعتراف و اظہار ہے۔ صاحب ہدیہ ہدایہ لکھتے ہیں، مہر شرعاً واجب ہے اس لیے تاکہ محل نکاح کے شرف کا اظہار ہو۔ دوسرا مقصد یہ کہ شوہر ازدواجی رشتہ باندھتے ہی آئندہ کی اپنی کفالتی ذمہ داریوں کا اچھی طرح ادراک کر لے اور پورے احساس کے ساتھ یہ قدم اٹھائے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ مہر شوہر کے لیے اس بات کی ایک عملی یاد دہانی ہوتا ہے کہ جس عورت سے وہ اس وقت رفاقت کے عقد کا عہد باندھ رہا ہے آخر دم تک اس کی ساری ضروریات زندگی سے فراہم کرتے رہنا ہوں گی۔ تیسرا مقصد یہ کہ نکاح کے معاملے میں سنجیدگی اور اہمیت کی آگاہی ہو جائے، پورے شعور کے ساتھ سمجھ لیا جائے کہ نکاح کرنا کوئی ایسا اقدام نہیں ہے جسے مذاق اور تفریح کی سطح پر رکھ کر راہ چلتے جب جی چاہے کر ڈالا جائے۔ مہر کے طور پر مال کی ایک خاص مقدار دینے کی لازمی شرط، جس کی حیثیت ایک شرعی واجب اور فرض کی ہو، نہ کہ محض ایک خوش خلقی یا احسان کی۔ نکاح کے معاملے کی عظمت اور سنجیدگی کا ایک کھلا ہوا اعلان ہوتی ہے، یہ اس عمر کی آگاہی دے رہی ہوتی ہے کہ جو شخص اس رشتہ رفاقت کو قائم کر رہا ہے اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایک بھاری عہد وفا استوار کر رہا ہے، وہ عہد وفا جس کو قرآن حکیم نے میثاق غلیظ قرار دے رکھا ہے۔ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا۔ نمبر چار، چوتھا مقصد مرد کی طرف سے عورت کے تئیں الفت اور یگانگی کا اظہار ہے۔ ابھی معلوم ہو چکا کہ مہر کی اصل حیثیت لازمی حدی کی ہے۔ حدی کی بابت بھی سبھی جانتے ہیں کہ اس کی غرض و غایت باہمی محبت کی تخم ریزی اور استواری ہوا کرتی ہے، اس لیے مہر کا ذریعہ اظہار محبت ہونا ایک واضح حقیقت ہے۔ گویا یہ مہر اس مودت و رحمت کی کلیدی آغاز ہوتا ہے جسے عام انسانی فطرت ہی نہیں، قرآن بھی ازدواجی رشتے کی جان بتاتا ہے، وجعل بینکم مودت و رحمہ۔ مہر کا یہ مقصد بھی مہر کے حق زوجیت کا معاوضہ ہونے کے خیال کی تردید کرتا ہے، کیونکہ معاوضہ یا قیمت دے کر حاصل کی ہوئی چیز مملوک ہوتی ہے، محبوب اور سکون قلب کا سر چشمہ نہیں ہوتی۔ نمبر سات، اعلان اور شہادت۔ نکاح کا اعلان کے ساتھ کیا جانا ضروری ہے۔ ارشاد نبی ہے، نکاح اعلان کے ساتھ کرو اور اس غرض کے لیے نکاح کے وقت دف بجاؤ۔ سارے علماء اس پر متفق ہیں کہ خفیہ طور پر کیا جانے والا نکاح جائز نہیں ہوتا۔ اعلان نکاح کی قانونی حد یہ کہ نکاح کم از کم دو گواہوں کی موجودگی میں ہو، چنانچہ رسول اللہ نے ہدایت فرمائی ہے ابن حبان کے الفاظ، نکاح ولی اور دو معتبر گواہوں کی موجودگی ہی میں ہونا چاہیے۔ اگرچہ سند کے اعتبار سے کوئی مضبوط روایت نہیں، مگر مختلف قرائن اس مضمون کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر جب حضرت ابن عباس نے لوگوں کے سامنے یہ فرمایا کہ دو عادل گواہوں کے بغیر نکاح نکاح نہیں ہوتا، تو صحابہ کرام میں سے کسی نے اس بات سے اختلاف کا اظہار نہیں کیا۔ یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ نکاح کے لیے شہادت کی ضرورت حضرت صحابہ کے ہاں معروف ہو مسلم تھی. اور ان کے یہاں اس ضرورت کا معروف مسلم ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک یہ بات شارع علیہ السلام کی فرمائی بھی تھی، کیونکہ ممکن نہیں کہ اسے بطور خود شرعاً واجب سمجھ بیٹھے ہوں. ان روایات کی بنا پر چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں کہ نکاح کے لیے دو گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، ورنہ وہ جائز نہ قرار پا سکے گا. دوسرے لفظوں میں یہ کہ گواہوں کی موجودگی کے بغیر کیا جانے والا نکاح کالعدم اور باطل ہوگا. امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو کم از کم دو گواہوں کی یہ موجودگی نکاح کے انعقادی کے وقت ضروری ہے. اگر نکاح کا ایجاب و قبول ہوتے وقت گواہ موجود نہ رہے تو وہ منعقد ہی نہ ہو سکے گا. لیکن امام مالک کا کہنا یہ کہ اگرچہ بہتر یہی ہے کہ گواہ نکاح ہوتے وقت ہی موجود ہوں، لیکن ایسا ہونا لازمی نہیں ہے. نکاح ہو جانے کے بعد زوجین کی پہلی ایک جائی کے وقت بھی گواہوں کی موجودگی اور شہادت کافی ہو جا سکتی ہے. گواہوں کا مسلم ہونا بھی ضروری ہے. گواہوں کا مسلم ہونا بھی ضروری ہے الا آن کہ عورت کی تابعہ ہو، یا ایسی حالت میں دو ذمی غیر مسلموں کی شہادت بھی جائز ہو سکتی ہے. نکاح کے جائز اور قانونی طور پر تسلیم شدہ ہونے کے لیے اس شہادت اور اعلان کو جن مسائل کی خاطر ضروری قرار دیا گیا ہے وہ تھوڑے سے غور و فکر سے بآسانی سمجھ لیے جا سکتے ہیں. ایک سب سے بڑی مصلحت اور غایت تو یہ ہے کہ نکاح کے پردے میں بدکاری کی راہ کھل جانے کا امکان نہ پیدا ہو رہے. اگر نکاح کے لیے کسی شہادت اور اعلان کی قانونی طور پر ضرورت نہ ہو تو زنا کے جرم میں گرفتار مرد اور عورت بشرطے کہ وہ بے شوہر کی ہوں پولیس اور عدالت کو پورے اطمینان کے ساتھ یہ جل دے سکتے ہیں کہ ہم نے تو نکاح کر رکھا ہے، جس کے بعد ان کا کوئی کچھ نہ کر سکے گا. ظاہر ہے کہ صورتحال معاشرے کے بد کردار عناصر کو زنا کی کھلی چھوٹ دے دینے کے ہم مانا ہوں گی، جس کے بعد کوئی سماج گندگیوں میں لت پت ہو جانے سے بچ نہیں سکتا. اس بھاری خطرے سے مسلم معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ نکاح کے معاملے کو پوشیدہ طور پر سر انجام دے لینے کی ہرگز اجازت نہ دی جاتی، اور اس کے لیے شہادت اور اعلان کو قانون لازم ٹھہرا دیا جاتا. دوسری مصلحت غور غایت اس ضابطے کی یہ ہے کہ نزاعات کے صحیح تصفیے کا اہتمام پہلے سے موجود رہے. جو زوجین کے درمیان آئندہ کبھی شرائط نکاح کے اگر وہ کچھ ہی رہی ہوں یا مہر کے بارے میں پیدا ہو سکتی ہوں. تیسری بات یہ کہ ان ممکنہ حق تلفیوں کا دروازہ بند کر دیا جائے جو آئندہ کسی وقت نفس سے نکاح ہی کا انکار کر دیے جانے کے نتیجے میں رونما ہو سکتی ہیں. یہ انکار خود زوجین میں سے بھی کوئی کر سکتا ہے اور ان کی وفات کے بعد ان کے عرصہ بھی کر سکتے ہیں. یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے بلکہ آئے دن کے مشاہدات ہیں. جب آدمی پر ہر سے دنیا مسلط ہو جاتی ہے تو اپنی اندھی اغراض کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے، دوسرے حقداروں کو محروم کر کے خود سارا ترکہ سمیٹ لینے کی خواہش نسب اور مساہرت کے کسی بھی رشتے کا بلا تکلف انکار کرا دیا کرتی ہے. جہاں تک ازدواجی رشتے کا تعلق ہے اس کے حقوق کو اس خطرے سے محفوظ رکھنے کی عملی اور کارکر تدبیر یہی ہو سکتی ہے کہ جب یہ رشتہ باندھا جا رہا ہو تو کم از کم دو گواہوں کی موجودگی میں باندھا جائے، تاکہ آئندہ ضرورت پڑنے پر اس کے بارے میں گواہی دے سکیں.